Bombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegő, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt ez a Bombagyár című közösségi blográdió 14. adása. Ismét négyen vagyunk a stúdióban. Budázi György. Ja, mennyit itt megőrözünk. Köszöntök mindenkit! Karaszkai László. Sziasztok! És Tomcat. Hello! Egyébként itt van blogin is. Én blogin vagyok. Hello! Hát akkor most ez ilyen csőcselé kis a műsor lesz. Magyarország három legkötösebb legényé. Igen, örülök, hogy itt ülök köztetek. Én személyesíthetem meg Novák Elődöt, és akkor a korút szerint a negyedik is itt van. Mondjuk ezt azért nem vállalnám. Még a végén betörik a te orrodat. Na, akkor vezessük fel a műsort azzal a szomorú hírrel, hogy Jégcsap és Varszkovára is gazdát keresnek. Kérhetik nekik gazdát találni, mert ők ilyen kis aranyos kiskutyák, és egyre nagyobbak, tehát kell nekik gazda, mert egy rohadt kertben vannak, értitek? Megfagynak mindent. Egyébként pedig folytatjuk tovább az 1, 2 és 5 forintot gyűjtő akciókat a Lelenc Állatmentő Alapítvány részére. Örömmel jelentem, hogy Berta kutya egykori 5 literes vizes tája, az már csulit megtelt, tehát így potyognak le róla éppen ott login lábánál az apró pénzre. Igen, ezt mi is igazolhatjuk. Nyugodtan lehet még hozni, egészen áprilisig, azt hiszem áprilisban vonják be az 1-2 forintot, vagy előtt, mit tudom, jövőre valamikor vonják be, és előtte egy héttel lesznek ezek bevázva. Tehát akinél otthon kallódnak ilyen kis fölösleges apró pénzek, egy marékkal, két marékkal, vagy csak egy zsebnyi, vagy egy zsák be lehet hozni, terészkörünk 6-on, hát ólomoltja és át lehet adni a kutusokat. Bocs, egy szóra, de 5-ös tízben vonják? Most még nem, de majd később. De amúgy is kinek kellene 5 forintot. Bombagyár filmklubunk lesz, ez már egy régi terv. Lehet szavazni a bombagyár.hu-n, hogy legyen-e. Ez, hogy egyébként lesz, tehát mindegy, de úgy csinálunk, mintha lenne értelme a szavaztatásnak. Viszont egy nagyon jó hír. Még ma be akartuk mondani, hogy továbbra is gyűjtünk, illetve kérjük hallgatókat, hogy küldjenek pénzt Olti Melindának, annak a másodéves orvostan hallgatónak, aki sürgős májátültetésre szorul. Azt a hírt kaptuk az adás előtt, hogy a májátültetés megtörtént és sikeres volt. Köszönjük szépen mindenkinek, aki segített. Melinda nevében is remélem egyszer vendégül láthatjuk őt mondjuk a Magyar Szigeten. Sajnos azonban nem értek itt véget a dolgok, úgyhogy a helyére mindjárt került egy kislány, aki leukémiás, Olát Gabriellának hívják, Szárazberkkel lakik, ami Színmagyar Faluszatlanémetről kb. 10 km-re északra. Ő neki már csináltak egy jótékonysági estet Szatmár Németiben, különféle zenekarok fellépésével, 11.300 lej, azaz kb. 900.000 forint gyűlt össze, de ez még mindig a töredéke annak, amire szükség volna, hogy az életét megmentsük. Kurva jó működhet azért a román társadalom biztosítás. Adományokat lehet küldeni egy jó hosszú számlaszámra, amit most nem olvasok be, hanem majd a bombagyár.hu-ra írjuk, tehát fölmentek a www.bombagyár.hu-ra, és ott, ahol ezt a műsort letöltöttétek, ott van kettő darab számlaszám, az egyik az, nem, mind a kettő romániai számlaszám. Illetve ott van, hogy ki az, aki szervezi ezt a akciót. És van még egy jótékonysági akció, mégpedig a meggyilkolt Szögi Lajos családjának a megsegítésére. Evelei József, a Golymotoros Egyesület kapitánya egy különleges rocktörténeti erekét bocsát árverésre. Ez a legendás T-Mobile együttes 80-as években használt elektromos gitárja. Rajta a zenekar tagjainak aláírásai Schuster Lórán, Tunyogi Péter, Kékesi László, Sárvári Vilmos, Szeffer András, Marecki István. November 30-án éjfélig lehet licitálni a következő telefonszámon. 20-572-1777. Tehát 20-572-1777. A műsorunk idején a legmagasabb ajánlat 250.000 forint volt. A leveleink következnek. A két adással ezelőtt volt egy vicces hírünk, megkértük, hogy kommentáljátok. Kicsit késő érkezett egy megfejtés Miklóstól. Miklós megfejtése a Nyersz kérdésre. A 20 német katonát tetőtől talpig be kell kerni skrotni masszával, mivel a Nyersz vízi ragadozó, Vászion terrorfegyverként széles csőszájtorkulatú nagy teljesítményű lopakodó porszívókkal. Na most a Nyersz oda jön a halszagra, a katona rátenyer az aktivációs gombra, és a Nyersz hús már benne is tücsül a fényszál a gyűjtőzsákban. A Nyerszeket kiengedő állatvédő aktivista meg nagy örömében, a szoba sötétjében biztos összekeverte a heves sugózású mountain bike-ját, Vézda testalkatú barátnőivel, és így ünnepelt. Tehát valószínűleg ez lehet az összefüggés a biciklivel szeretkező angol fiatalember és a Németországban kiszabadult Nyerszek között, akiket a német hadsereg nyújtott. Egyébként nincs hír arról, hogy a 20 német katona az hol tűnt el a nagy német alföldön, és hogy hány Nyerszek sikerült általatlanul nyitani. És kezdhetjük is szerintem a hírekkel, hogyha nincsen senkinek semmi sürgős mondani valója. Majd közben. Valami program ajánló részletekről, mintha nem adok volna valamit. Hát. Volna most szombaton Szabadkán egy koncertet ajánlottam volna, de ezt betiltották. Úgyhogy éppen tegnap ilyen sajtótájékoztatásra voltam életemben, hogy még a majdnem verekedéssel végződött. Úgyhogy a rendőrség annak ellenére betiltott, hogy már két napja köztudott volt, hogy nem lesz megtartani, utána a helyszínt is lemondták. Úgyhogy ez lett volna a program ajánló, de ilyen időket élünk. Neonáci zenekarnak titulálta a szerb sajtó a Moby Dick zenekart, ami azért ez már nem semmi. Úgyhogy nincs mit ajánlanom erre a hétvégére. Hát ha csak nem említjük meg a Mönnek a felvonulását a Batyány Öröknél, és azért ezt tegyük meg, ha már az október 22-i rendezvénynek is ők voltak a bejelentői, akkor ezt megérdemlik, hogy a Magyarok Házából azt hiszem a Batyány Öröknél is szeretnének vonulni. Úgy tudom, hogy nincs bejelentve a vonulás. Úgyhogy ez még cselváncsos lehet. Vagy nem? Nekem még lenne egy. Ha szombaton lesz, ugye? Ha jól tudom. Így van. Szombaton lesz egy ilyen kis akció, hogy a Batyány Örökmécses, ez mindenki menjen oda és dobjon oda egy szál virágot. Véletlenül pont sokan lesznek ott, hát az nekünk csak jó. Erről azt kell tudni, hogy ennek van egy olyan előzménye, ha jól tudom, 1944-ben történt, hogy a szociáldemokraták hasonlóan szerveztek pont oda egy békepárti tüntetést, tehát oda mentek nagyon sokan, és mindenki letett egy szál virágot, ami nem minősült tüntetésnek, tehát nem tudtak vele mit kezdeni, az állítólag nagyon-nagyon fasiszta horti rendőrök, szerintem nem is nagyon akartak. Azok egy óriási nagy eredményként tartják ezt számon, hogy igen, ők oda mentek letenni egy virágot, hát most mi ezt ugyanezt megcsináljuk. Mégpedig szombaton 5 óra, jól emlékszem? Hát ez nem is vagyok biztos, de azt hiszem, hogy 5 óra, igen. 5 órakor, tehát mindenki menjen oda 5 órakor a Batyány Örökmécseshez, tegyen le egy szál virágot, és így emlékezzen meg. Hát ők tiltakozni akarnak ezzel a felvonulással a 22-i és 26-i rendőri erőszak ellen, ha jól emlékszem, ez volt a hírben. De hát mondtam, az elérhető ez a hír. Minden oszlatás. Igen. Én hát a szárvágot megél, nem? Igen, hát végül is. Te lányom keresztel, ugye lesz, hogy mielőtt megkérdezitek, hogy ott leszek-e. Tényleg nem utva jó Géza. Géza, igen. Géza barátunkról, Magyar Önvédelmi Mozgalomtól külön részünk is említett, hogy meghívna szeretettel erre az újabb várható oszlatásra. De az a helyzet, hogy a hétvégén lesz lányomnak a keresztelő, hogy valószínűleg nem tudok most ugye Pestre jönni. Ugye Szegeden lakom, ezt elszokták általán felejteni. És Szeszcsempész. Ilyen Szeged, hogy Szegeden jönnőnél már minden voltam. Szegedi Szeszcsempész. Ugye éppen az jutottam múltkor az összembét a hídblokkát kapcsán, hogy most a legközelebb Szegeden kéne lezárni az egyik hidat egyébként. Hát ráadásul ott csak kettő van, és ráadásul ott vagy keresztül az egész Balkán, tehát a Balkán felé érkező tranzitúton azon a hídon. Nem, ennek az almán cívű. Hát jó, hát hogy nem mondja. Keudered almánokkal való ismerkedésem, meg a Balkánnal való ismerkedésem. Ezt is szerintem sajnos lenne fontolóra venni. Sok a kényelmes forradalmár, aki Budapesten nem akar utazni. Ez az a dolog, hogy mindig. Hát csak azért is, mert én mindig följövök Szegedre. Igen, de aztán miért feljövök? Ennek már a pestiek Szegedre. Jó, hát. Egyébként nem biztos, hogy rossz ötlet lenne, de hát most azért az összes kártyánkat szeterítsük ki. Világos. Se hallgatják, erre nem is jelentenek. Én különben is ott lakok most, tudod. Ájjajjaj. Beszélgessünk hírekről, vagy még elmondjuk azt, hogy lesz egy országos sztrájk is. Én még egy kis ilyen meghirdetni ilyen esemény mondhat, hogy lehet most. Igen. Még egy dolog van, ami így a fejemben van terv szinten, de már akkor most megemlítem, mert valószínűleg én nem jutok be a Bombagyár stúdiójába olyan sűrűn, hogy szeretnék csinálni. Én már tradícióként egy jó pár évvel ezelőtt elkezdtem néhány barátommal ilyen téli napfordulós ünnepet rendezni a városban, Budapesten. Ez a régi magyar szokásoknak a felvenítése december 21-e volt a legnagyobb ünnepe még a kereszténység előtti ősi hitvilágunk idején a magyarságnak, az az új napnak a kezdete, és amikor a régi, a leghosszabb éjszak után elkezdenek növekedni a nappalok az éjszaka rovására, ez egy nagyon nagy ünnep volt, egyébként a kereszténység és az összes virágvallás valamilyen szinten ezek az ünnepekre rátelepedett később. A lényeg az, hogy idén is ezt meg szeretném rendezni, persze ez függ attól is, hogy milyen helyzetben leszek december 21-e körül, de remélhetőleg lesz rá lehetőség. Úgyhogy mindenki figyelje a híreket, majd ezt meg fogom hirdetni, és mindenkit szeretettel várok, hogy jöjjön el, tehát egy ilyen régi és magyar szokás terményítünk fel, és ilyen kis szertartás is lesz, meg ilyen mindenféle jó dolgok. Az előbb említettem, hogy országos sztrájk szerveződik, ez nem vicc, valóban szerveződik, sajnos nagyon keveset lehet róla hallani a médiában. Igazából mi is csak, hogy kipegetjük fel a morzsákat, ezt szakszervezetek szervezik úgymond, benne lesznek ilyenek, mint például a vasutas dolgozók, vagy orvosok is lesznek benne, tehát lényegben minden. És hát ez bizony egy nagyon fontos dolog lenne, hogy végre ezt a szemét Gyurcsány kormányt eltakarítsuk. Az országos sztrájk az egyik leghatékonyabb békés eszköz, ezen túl békés eszköz nem létezik. És ha ezelőtt nem hajlik meg egy demokratikus kormány, aztán tényleg csak fegyverrel lehet elkergetni. Erről részletesebben fogunk írni a Bombagyáron, illetve gondolom más hírportálok is fogják majd hozni a hírét, most, amivel nem is nagyon tudunk róla még sokat, mert elég rosszul hirdették meg, most nem is gondolok róla. Ez lehet róla tudni. Tehát, hát annyit, amit. Ennek vannak óriás plakátjai? Valami hasonló óriás plakátokat láttam egyébként, hogy munkástanácsok.hu vagy... Bocsak, a sztrájk az üszpélre, tehát ha már a, én ezt rendkívül jó dolognak tartom, a birka típusú emberek személynek felnyitása érdekében, hogy amikor csinálunk valamit, hogy valaki más csinál valamit, akkor hozzon valami párhuzamot. Tehát ezt nagyon-nagyon jó ötletnek tartottam a Kurucinkból részéről például, szervező, tehát ilyen kívott szervező, nem tudom, hogy mennyire publikus, de a lényeg az, hogy a Kurucinkó részéről meghirdetett hírblokádnál nekem azt tetszett nagyon, hogy rögtön ugye párhuzamba állították a taxis blokkáddal, amit a másik oldal, teljesen más politikai helyzetben szervezett. A sztrájk kapcsán azoknak a kétkedőknek, mert hihetetlen az embereknek mennyire kételkednek, mindig, hogy olyan nincs értelme, hogy ez könnyebb ezt mondani, mint kimondani, hogy valójában gyárvánk egy listák valamit is csinálni. Azt mondják, hogy olyan nincs semmi értelme a sztrájknak, akkor gondoljanak mondjuk a lengyelországi szolidaritás szakszervezetre, amikor szintén sztrájk volt. Valószínűleg sztrájk volt, és gondolj, így van, jó, igen, ez így pontos, de gondoljunk bele, hogy azért akkor milyen erővel álltak szembe. Tehát akkor még ugye a látszatra se kellett adni, a mi esetünkben azért még valamilyen szinten ügyelnek a látszatra, mert még élünk. Ennyi. Még óráig tart, de 168 órában van egy nagyon érdekes hírát, majd esetleg beszélünk erről is. Ha lesz a harmadik hír kapcsán. Na, akkor majd ez ki. Még a sztrájkhoz, ha hozzáfűzhetek, tudom, hogy mi hangzott el, maradjunk ebben a megfogalmazásban, Kossuth téren, hogy ennek volt egy előzménye ennek a sztrájknak, most 7-én, most szombat szerint. Volt a, nem sztrájk, hanem egy tüntetés, ami a szakszervezetek szerveztek a miniszterelnök hivatal előtt. Nagyon hallgatták, de pont azért, ugye nem voltak túl sokan ellenben, nagyon sok szakszervezet volt ott. Tehát nekem az volt a fontos üzenet ebből, hogy azok a szakszervezetek, akik nem annyira működtek eddig együtt, tehát hogy így mondjam, nem voltak egy platformon, azok is most ott abszolút egy platformon voltak, sőt olyan kijelentések és olyan megfogalmazások voltak, hogy ezt akár egy kosmítői tüntetésen sem hangozhatott volna. Tehát valójában az a vén érzésem, hogy nagyon több ember jön rá, hogy mik a problémák az országban, csak arra nem jönnek rá, hogy együtt kéne küzdeni, mert ügynek ugyanaz az ellensége. Tehát még mindig félnének talán ezek a fajta emberek, akik ott felszólaltak, ha az átlásra az elszállt bevonulni oda mondjuk 500 ember, miközben amiket mondtak, az teljesen ugyanaz volt szinte, amit mi mondanánk, ha mi állnánk ott a színpadon. Tehát az azért... Nem hozták ott szóba ezt a kérdést, csak ezt mondom, hogy mindig a megosztás talán működne, de viszont én is azt mondom, hogy viszonylag nagy lehetőség, és valóban a békés eszközöknek a legnagyobb erője a békés eszközök között. Ezek a két programunk, az egyik, ami biztos, hogy szombaton... Tehát mindenki menjen el. A Magyar Önvédelmi Mozgalom egyáltalán nem szervez tüntetést, de azért oda lehet menni nyugodtan a Batthyány öröknek, és ez az, hogy letegyünk egy szál virágot, azt azért már csak nem vernek minket agyon, hát a párhuzamoknál. Maradjunk a párhuzamoknál. Ha agyon vernek, akkor nem tudom ki a fasiszta. Mert ők azt mondják, hogy a horti rendőrség az így meg úgy, a horti rendőrség nem csinál semmit, ez csak az egy óra múlva itt vagyok című kommunista propaganda a kalandfilmben volt így, hogy karlappal verték szét, meg vagdosták szét a virágokat, valójában nem történt ilyesmi. Sőt, még ha jól tudom, szónoklatot is elhangoztak egészen nyugodtan, hát akkor még jogállam volt, hát úgy, ahogy de volt, most már úgy, ahogy sincs. És a másik program akkor az egyébként szerveznek általános sztrájkot helyettünk is, tehát úgy, ezt mi van ennyi hosszú hétvége? A jövőre 6 hosszú hétvége lesz. Mikor volt ilyen? Hát emlékszem, hogy a szabad szombatot bevezették, az mekkora nagy dolog volt, hogy nem kell dolgozni szombatot. Most meg már parasz, te dolgozzál 5 napig. Megáll az élet, meghal a nagymami, mert nem jön ki a mentő. Mondjuk az túlzás, de nincs tőle messze az igazság. Az a jó ebben a 21-ben még egy utolsó mondat, hogy egyre többen csatlakoznak, ezt újabbakat bátorít fel. Tehát ebből én is azt mondom, hogy akár még lehet volni valami jó is. Tehát olyanok is végre fölbátornak, akik eddig nem nagyon mehettek. Volt Bismarcknak egy nagyszerű mondat, amit ajánlok Gyurcsány Ferenc figyelmében, így hangzik, hogy a szuronyokkal sok mindent meg lehet csinálni, csak rajtuk nyugodtan ülni nem lehet. Igen. Amúgy most ide. Még azelőtt annyit engedjetek meg. Én azt látom a mostani politikai éra legügyesebb kommunikációjának, amit főként Gyurcsány csinál a blogjában, de egyébként az egész kormányra jellemző. Egy nagyon egyszerű, igazából felsorolás, hogy a nemzeti radikálisok vesző a szélsőségesek. És annyira ügyes, ahogyan párhuzamot van a kettő között, holott mi nem extrémistának hívjuk magunkat, ami szélsőséget jelentene, hanem ugye radikálisnak, ami meg gyökeresebb. És azt hiszem, hogy ez a kommunikációs forma az alapja annak a bizalmatlanságnak, amit velünk kapcsolatban lehet érezni az átlag emberek szemében. A másik pedig, hogy a sztrájkoknak sajnos nálunk egyáltalán nincs hagyománya, és én ezt abból gondolom, hogy rossz oldalról fogjuk meg szerintem a munkabeszüntetés. Nem tudom, hogy elmondhatom, hogy kinek az ötlete ez, nem teszem ezért, de nem az enyém. A vasutas sztrájk talán sokkal sikeresebb lenne, hogyha csak a kalózott sztrájk volnának. Nem lenne jegyvizsgálás. Részleges sztrájk. Ez részleges sztrájk lenne, viszont két hétig se bírná már. Igen, ugye, hogy annyit csinálnának a kalózok, hogy nem ellenőrzik a jegyeket. Mert ehhez joguk van. És ezt jól meghirdetik, hogy mindenki tudjon róla. Így van, mindenki ingyen utazik orva szájon. Mennyi idő alatt omlik össze a márnak a szerintem két, nincs két hét. Mondjuk felszámolnak még 4-5 szárnyi. De várjál, Tomi, de miért utaznak az emberek ingyen? Hát az emberek úgy megvenik egyet az én nem. Akkor a pénztárra csak is felszóljanak. Valószínűleg a pénztárra nem lenne nagy sor. Nem egy ilyen felhívás, hogy... Persze, egy viccből mondtam. De nagyon szeretnek az én kedves hazánkban élni az ember ilyen lehetőséggel. Nem lenne nagy sor a pénztárban. Na hát, ha ezt valaki hallotta, aki ezt el tudja intézni. Most már tényleg a hírek. No. A rendőrök vittek el egy fekete munkást a gazdasági miniszter épülő villájából szombaton, miután a munkaügyi ellenőrzés során kiderült, hogy a férfi körözés alatt áll. A munkaügyi ellenőrök rajta kívül is találtak be nem jelentett alkalmazottat, és több román állampolgárságú munkásról is kiderült, hogy szerződés nélkül dolgoztak a Normafa utcában. A feljelentést a szomszédok tették, akikkel Kóka a szennyvíz csatorna építése miatt szeptember óta csatázik. Az alsó szomszédok nem találták elfogadhatónak, hogy a beruházás miatt hetekig nem tudják használni a saját útjukat, ezért hetek óta blokkád alatt tartják a telep határnál megrekedt építkezést. A padhelyzetben a beruházó is megpróbált ügyeskedni, amiért a szomszédság többször is rendőrt hívott. Információink szerint az időközben Magyar György ügyvéd segítségét igénybe vevő lakók jelezték a munkaügyi hatóságnak is, hogy az építkezésen külföldi állampolgárok dolgoznak, valószínűleg szabálytalanul. Egyébként ez rasszizmus. Ezt mondja, a rendőrség, rendőrök vittek el egy fekete munkást. Milyen már? Egyébként a hírrel kapcsolatban, amikor én is olvastam, ami engem igazán egyetlen egy dolog lehetett meg. Tehát én abszolút nem lehetett meg ez a hír, nem tudom törzsöntök vele, ez semmi meglepő számomra. De sem az, hogy Normafán villát épít, megszorítások idején egy miniszter. És akkor itt láttam már valaki a villáját? Őrzőkkel építi. Kuruzinatom láttuk, igen. Hát fényképeket láttuk, meg valaki. Én megnéztem élőben is egyébként. Egyébként nagyon jó dolog, hogy ilyen ügyek vannak, mert most az egész ország tudja pontosan, hol épül a villája. De hát nem csak megkérdezik, de az egész van. Hát nem meritek rágyújtani, tényleg. Nem meri rágyújtani. Én sem tudom elképzelni, hogy valaki ilyen, mit tudom, gázpalackokat. És de várjál, aki előző, most még nincs is benne riasztó, tehát, de nem tudom ezt elképzelni, nyilván nincs ilyen. Aki előző adott boldog koktélt a Kóka villájára, azt ünnepélyesen kinevezzük Magyarország legkökösebb gyerekének, és nekiadjuk az összes pontunkat, Rutinfo szavazásán mi kapunk. Kóka János, tudom, várjál, lehet, hogy ebből balhé lesz most, nem? Hát, de nem buzdított, nem buzdított. Tehát csak azt mondtátok, hogy jövék. Hát nem érnek semmit azok a pontok, így értek. Egyébként csúnya az a ház. Csúnya nem volt, de úgy. Magát a hílerét láttátok? Ja, az is belső, hát ez nevetséges. Igen, azokat meg mi szereztük a képeket, de ez belekes. Szóval... Csak azért említettem, meg tudod te is. Nem egyébként, tehát nem ezen lepődtem meg közvételben, azt mondjuk egyetlen egy dolog lepett meg ebből a hírből, egyetlen egy információ, hogy voltak román fekete munkások, hogy vannak még Magyarországon, tehát aki ide jön dolgozni, most kettő meg között, de azt hiszem, hogy másik. Igen, másik írás kapcsolódik. Igen. Igazából ez lepett meg, hogy mi vannak, de erről majd elmondom a másik filmet. Mondjuk az, szóval, hogy Kóka miért hibás? Mert hibó. Ez is egy hozzáállás. Ezt kimondja egyébként. Oké, hát itt ül az asztal alatt, nem látod, csak, csak a feje van meg. Nem látod, hát szegénytének a testre tönkrene. Egyébként lehet adományokat küldeni, hogy fokolgépnek kicseréljük a testét, mert ő rá nem vonatkozik a TD, úgyhogy a hundlepliből volt szegény, mint emlékeztetek rá. Én ismertem ezt a Kókát még jóval azelőtt, hogy ő miniszter lett, még ugye Zelendernek volt a vezérigazgatója, nekem ugye volt elég komoly szakmai kapcsolatom ezzel a céggel, sőt nagyon szóval lesz mondani. Sőt, te támogattad is, támogattad is, ha úgy emlékszem, hogy ez igen, 96 támadása alatt először, amikor még boltvezető volt a Zelendernek, tehát én szaros boltvezető. Mondjuk azért elég nagy bolt volt az, de mellékes, egy alkalmazottja volt a cégnek, és már jelentem őszintén kezdet is fogtam vele akkoriban, kaptunk támogatást, egy mindegy rendezvényt szerveztem, és annak volt az Elender a támogatója. Most a Kóka azért szépen mászott fel az Elenderbe, és őszintén szóval ő egy szakmai, egy teljesen normális embernek tűnt, így mint üzletemben, és annak idején, mikor ő miniszter lett, tehát nem tudtuk róla még semmit, hogy ő micsoda, neki csoda, sőt a Gyurcsányról sem nagyon. Megalakult, hát annyi volt, hogy ez az a hülye megyesít kirúgták, most van ez a Gyurcsány, hát nem szép ember, mert nézegettem, hogy a Kóka miniszter lett. Hát mondom, kurva jó, hát ez egy üzletember, ez a csak hülye, hogy mit csinál, és megküldjük. És nem tudja, hogy ünnepélyesen volt. Hát tudja ő, tudja ő. Hát magának. Hát a jó üzletember azt csinálja, csak ez, még jó ez nem miniszter. Hát ez az, ebből jön, ez a leszörnyűbb, hogy ez a gusztustalan mohóság. Tehát annyi pénzük van, ilyen pozícióban van. A pár évben, amik a Mofi megmondta, nem is tudom, melyik köcsög épített magának villát, mert ezeknek az elsőt a villát kell építeni. Épült a villája, és így megjegyezte, hogy miért nem tudja megvárni, míg leköszön. Mi a tökén nem bírja ki ezt a három éve. Én ezt tényleg nem értem egyébként. Meg a kutyát nem érdekel, hogy 5 év múlva megépíti a baszott nagy villáját. De ha már építi, tehát egy ilyen dolog, mint ez a csatorna. Most csak azért is, mert ilyen prominens személyiség vagyok, hát nem fogok összebalhézni a környéket, hát akkor megoldom, hogy meg lehet annyi pénzt, még plusz a biztos bele tudna tenni. Egyébként a lapokra jelent, hogy ne csak Kókás szintjük egyébként, nagyon helyes, hogy a lapok így betámadták. Ugye most blokkádot vontak ugye az utcában, de a hídblokkádra szerintem ezek, ahogy elnéztem, illatkozott az egyik lapó. Mutatta, hogy görbe az orra. Tehát valaki is így mondta. Akkor fajtájában veszett össze most a Kóka? Nem. Családban marad a vita. Látszott rajta, hogy valószínűleg még az SZDSZ szavazott a legutolsó választásokkor. A saját érdekében, ugye, blokkádra is hajlandó, bármeddig elmennének, hogy a rohadt csatorna, meg kis utca ügyrendeződjön, de a hazája érdekében nem tesz, tehát az, hogy a hazája... Hát a hazájáért lehet, hogy sokat megtesz. A hazája jó, de nem most nem csak a, hogy az ilyen külső emberekre ül az ezt, hanem sajnos akkor nem 2000. Nekem ilyen belső október 22-ig se 2000 volt. Nem tudom, egyébként engem meglepen is mondta a Kókáról, hogy olyan ellenszenves az egész lénye, hogy nem tudom, hol elképzelni. Hát, volt olyan szituáció, hogy szintetik. Halál konszolidál, szintetik is beszélgetsz vele. Hát nem mondom, hogy így elmennék vele sörözni, mert nem az a fajta, de te egy ilyen kis ember, ilyen üzletember, és akkor így van. És halál korrekt volt, amennyit én üzletettem, az nem sorolható. De egyébként ez már rögtön baj. Tehát én szerintem ez az egész mai rendszerrel az iszonyatos nagy probléma, hogy szimpátiák döntük. Hát ez szerintem még benned is, hogy egy szimpátiában... Mondom, én annyit láttam, hogy ő van, de egy asztrofális dolog, gyerekek, egy borzasztó dolog. Tehát valaki attól, mert rettenetesen szimpatikus, nem azt mondom, hogy ennek a hazának lehet, hogy rettenetesen kártékony. Prónai a kedvenc példám, ugye egy Prónai párt egy rendkívül hasznos emberek tart, ugye csak hogyha Rongyos Gárdára gondolunk, hogy a Trianon után volt egy egyik, hát ugye Horthy állította meg minden, de ő volt az, aki azonnal fegyverre harcolt volna a trianoni békediktátor ellen. Most ő egész életében párbajozott. Hát, a kezdet, a végtövén 18-eset nagyon sokáig élt, szintén háborúban halt meg. Aztán sikerül, hogy halt meg. Így van, így van, a sikerülás háborúban halt meg, akkor de akkor tudod, hogy hány éves volt? 70 valamilyen. Nyugdíjas volt, érted, és ott rohant elő. Tehát ez egy ilyen ember volt, hős, egy hős volt, aki viszont elviselhetetlen volt, mint magánember. Tehát állandóan mindenkivel párbajozott, balhézott, hiszen ma ugye úgy mondanám, hogy csőcselék. És egyébként a rengeteg párbajai közül egyszer volt az, ami után még ő is azt mondta, hogy hát is nagyon elragadt a hív, amikor agyon szurkált az ellenfelét, de úgyhogy szép hangdalta, egy újságíró volt. Rösszeset a újságírók! Amióta nincsen, nekem is most rengeteg terem van, rágalmazás miatt is, amióta nincsenek párbajok, azóta, hát igen, na ez a baj, hogy ezt vissza kéne állítani, de van párbaj, jó, hát a párbajok, Ablonci Balást is kihívta, hetek, heti válasz, mindegy, ugyanaz a kettő. A Rózsa Flores Eduardo az egyszer kívott párbajon valamilyen kicsit, azt az észnek volt, ami szerkesztője, aki nem jött el, de megdöbbentek nagyon. Igen, nagyon megdöbbentek, így a közjegyző jelenlétében minden, megnézték, és tényleg a párbaj törvény él. Nincs hatályon kívül helyezve? Nincs hatályon kívül helyezve. Igaz, hogy ha összekaszabolod, meg lelögöd, akkor mész a börtönbe, de elvileg ugye maga a külsőségek azoknak meg kell lennie, tehát azt mondja a közjegyzőnek, hogy gyere tesó, hozd a könyvedet, és akkor most párbajt fogsz felügyelni. Meg neki jönnie kell. És ez így történt, meghirdették, kijött a rendező, ez a, és ennyit eszembe a neve, ez a baj, mert most megint égetem. Ő szegi, vagy ő hosszú, nem tudom. Mindegy, majd ilyen, az olvasó megkönnyik a megoldás. Nem jött el a párbajra, és kijelentette a közjegyzői tévékamera meg minden előtt, hogy kijelentem, hogy XY egy gyáva féreg. Ez egy közjegyző, hát a hitelesítve le lett írva, hogy ez egy gyáva féreg. Na, hát ez jó, hogy jövő. Akkor ez ezek szerint be van vezetve. Mert így hívok én párbajra, közelebb van. Igen, de ezt követni kell. Az új generációnak van egy hát elnökségi tagja, úgy Urbán Geri néven vezet a 8 blogot, meg írogat a Népszabadságba, tehát így remek jó, de kurvára ráér. Hogy is hívják? De ezért kap pénzt. Bence Balázs Csaba, vagy valami ilyesmi a neve. Lényegében ő leírt egy ilyet a blogjába, hogy a prágai események kapcsán, hogy nagyon jól csinálják, mert én is benne lennék egy kiadós tonketverésben, basszuk szét a fejét ennek a köcsögnek, meg ilyenek, így ezt így leírogatta a blogjába. És így leírtam kommentbe, hogy jó, hát hogyha ilyen lelkes vagy, akkor helyszínt és időpontot nevezd meg, és akkor lerendezzük. És akkor vissza, hogy te mit képzelsz, te ilyen primitív vagy, hogy verekedni akarsz? Kurva anyád, fúj, és meg föl van háborodva, kis köcsög. Én is felajánlottam most ennek a, ugye azt mondom, hogy hetek, de valójában heti válasz, de ugyanaz, tehát egy körül fakadnak. És ugye heti válasz általak tüdeszünk, tehát ennyit akkor erről. És Lablonci Balázs végig volna egy olyan szintet, amit ilyen mocskolódást még a másik oldalon, mindenzett, hogy másik oldalon csinált, úgyhogy legalább akkor látszik, hogy mennyire hasonlóak. És az a lényeg, hogy Lablonci Balázs egy ilyen 80-81-es születésű kisgyerek, szemleges gyerek, kis tévében is okostól is, stb. Én azt felajánlottam a hozzászólásokból, a kommentek, mail odaírtam, beírtam, hogy nem fogok senkivel vitatkozni, de beterelem, illetve párbaj, tehát dönts el. És akkor visszaírt, hogy nagyon jó fog szórakozni a bírósági tárgyaláson, mert majd felolvasgat a könyvem, és meg bebizonyítja, hogy ezek igazak, stb. És még először arra gondoltam, hogy én sem hirtelen maradó ember, és akkor rögtön arra gondoltam, hogy én visszaírok, hogy igen, jó fog szórakozni a tárgyaláson, mert majd amikor sírodra vizelek. De aztán utána elszámoltam 10-ig, és tudva, hogy azért a nagyon kedves idős nemzetérzelmű némik, akik ott szoktak ennek tüntetéseinken, biztos ezt szoktam venni tőlem, úgyhogy aztán lenyugodtam, és végül is ezt nem írtam meg, de azért arra gondoltam, hogy a hírtévéből valahogy be tudnék jutni, hogy Tomcatben nagyon profi vagy, tehát valószínűleg kell bejutnom. Szervezik egy komandós akciót a hírtévére! Doboz vagy valahogy beszélgetés, és élő adásban, mert szokott ott ugye van, hogy valami nem tudom, milyen beszélgetés műsor. Így berontanál ide kémbe? Igen, berontam itt a kémbe, és úgyse tudják, azért mondhatom el, mert majd meg tudjuk csinálni, ha meg tudjuk csinálni, akkor úgyse tudják megakadályozni, nem tudják, hogy mikor az ezért egy gimó lesz, és következőt csinálnám. Jó, hogy valami. Nem, akkor mert előbb minek nem. Hát nem. Én, de én biztos megtenném. Nem, azt nem, azt is sötét sikert volna tenném, nem, következőt nem. Fehérkesztyű. Jobbról balra az arcába. Itt a párbaj előtt. Nem jöttél párbajozni? Megszégyeníteni, hirtelen éladásot fordodok. De már de lehet, hogy így visszaelvágnak az adást, és akkor jönne az, hogy semmit. Meg kell szabítani. Egyszer volt én, amikor bekerült. Urocskai berontott a tévét, és megkezdődik egy csukodásunkat. Olyan tévé az. Ez is megérni. A Robinnal voltunk benne a Mokkába egyszer a TV2-be, és mikor jöttünk kifelé, az egyik stábstag, hogy oda jött hozzánk így a műsor terve, hogy figyelj, nézd csak meg, és így mondta, hogy ez, meg ez, és akkor hárommal utánunk volt ez a, hogy hívják ezt a Linyát, aki állandóan hisztizett a turulszobor miatt, most már nem ismerni akkor, amikor SZDSZ-es Ungár Klára arról beszél, hogy a szovjetek felszabadítottak minket, és beszél. Ilyen névvel hallod. Akkor volt, hogy a Demszkit megküldt fémessel. Ránézek a srácon, mondjuk, hogy figyelj, van fémes a büfébe? Van. Ajtók itt van, vagyok? Aha. Jó. És kézzétek, nem jött el a rohadt limanc. Ott ültünk egy tálca krémesre, és nem jöttem. Mekkora lett volna? Viszont a talmudas dolog volt, hogy hívtak a munkába? Nem nagyon. Vajon mi? Akkor mondtam, hogy na több beszélget. Hát igen, így van. Egyébként engem sem, nem tudom, hogy észrevettétek, hogy azért a múltkor az egyik mindegy egy internetes újságíró átküldött nekem egy nyilván véleményem erre, aztán nem volt véleményem. A Mokkában, miközben éppen az akkor pont Gyorskosi utcában által a videó ismert helyen kicsörögtem, október 23-án, ez egy ilyen autentikus dolog volt, hogy október 23-án Gyorskosi utcába töltöttem. És a lényeg az, hogy azon a napon, amikor én nem voltam éppen szabad lábon, akkor a Dévényi, hogy hívják, Dévényi Istvánka. Szintén az Ablonci Balázs jó barátja a heti válaszban. Gyuri Halvileteim velem elég sokat foglalkozik, mocskol is minket elég rendszeresen, és őt hívták be, kvázi a mi nevünkben. Tehát mi voltunk a téma Budaházi, Toroszkai, és rólunk beszélt a mi álláspontunkról, hogy mondja el az Azurák kérdezőt, úristen, tehát ugye Gyurit meghívhatták valahogy, hogy itt olyan valamilyen úton-módon megszólaltatották volna, de most már jutottunk oda, hogy most már nem volt olyan könnyű. Azok, akik jó, de megoldhatják, jó, de akkor vártak volna két napot, amelyik hát meg. De nem, hanem beírnak egy olyat, aki mocskol minket, egy liberális hazon, és az, annak kell kvázi, hogy mi álláspontunkat megvédeni. Hát a Vesú kutya nem ismeri Dévényit, és az ismertségét abban szerint, hogy minket rugdós. Olyan boldog volt, hogy végre bekövetett a fémébe. Egyébként nem tudom, emlékeztek a kóka világon. Anarhia van, nem? Egyébként nekem azt tetszett. Várjál, amíg nekem is volt, segítséget kell kérjek a hallgatóktól, mert most ide vár. Ügyetek egy-kettő 5 forintosokat. Igen, mert tényleg egyébként figyelj, a klip is elmondom, mert tegnap elmondtam a saját műsoromban is, hogy 24-én meghirdettem, hogy segítsék az ellenállásnak, mert az ellenállásnak pénz van szükséges. Nincs 100 ember, 60-70 ember összedobott ma majdnem 1,5 millió forintot, tehát itt egyrészt köszönet nekik, és példaértékű, hogy emberek milyen szinten nyújtak a zsebükbe, és másrészt pedig a több ezer ember, aki állna, jelentkezik, és folyamatkozik mindenféle listák, hogy ő majd, ha szükség van, akkor legyen értesítve, az ilyenkor hol van, na mindegy. De nem ezt akartam elmondani, hanem azt, hogy kaptam én is ilyen e-mailt, ahol valaki gyűjtögett nekem a szarát egy vödörbe, az már félig, nem tudom, meddig van, így október folyamán, de nem tudom, hát azért, hogy szarít el a fejét, idézem, amiket mondott. A szájamba kell szalni sok embernek ez a koncepció. Ő már gyűjti. Én szeretnék becsöngetni hozzá egyébként, és így szájba húgyozni ott egyből az ajtóba, de azért, hogy nem tudom, hogy ott áll a Budaházat, és így húgyozni. Nem tudom, hogy a fárba, hogy fehér kicsire felfogni. És abban is volt, hogy az ez csak a sírra. De neked nem gyűjti még azt, hogy senki, nekem meg már igen. Nem, inkább segítsen valaki, hogy... Szar az ellenállás. Várjál, Tomka, szíjjel. Azzal mentjük fel a kóka villáját, úgy sincsen szennyvízvezeték, ugye? Kérdez, az a blokkádunk. De várjál, de legfontosabb. A kóka, tehát a segítséget nem a szalagyűjtéshez kértem egyébként, tehát tényleg hagyjuk ez a szalagyás, hanem ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi az IP cím az embernek. Tehát én nem tudok ez alapján tovább jutni, de ha valaki ért ehhez... Hát mondjuk hát, vagyok, én szoktam. Ha, jó, hát akkor itt helyzet. De kigondoltam volna, hogy megoldjuk ezt. Ez általában úgy működik, hogy valaki megfenyeget minket, és én két órán belül kirakom a nevét címét. Ha, jó, akkor hozzá meg. Akkor jó, akkor... Aztán csak ilyen Edinburgh magassága. Akkor fújtsuk bele a saját vödrébe bele fújtsuk. Na, visszatér a kókának a marasságához, mert egyébként ez hírműsor. Na, még az elején vagyunk, mert... De a végén nem szoktunk így. Végén szoktunk nagyon szétcsúszni, de most az elején. Szóval, oda lehet Nagy Fiú Tamás hisztizni a kóka házához, és ebben az a szép egyébként, hogy tényleg most a kókának el is sok mindent föl lehet róni, de az, hogy ő megrendel egy cégtől egy szolgáltatást, az a 22. alvállalkozója annak, történetesen alkalmaz egy körözött bűnözőt, mert nyilván nem azzal kezdte, amikor jött neki a melós, hogy de figyelj, téged köröznek. Szóval ez nem így működik, kijön a rendőrség, pont megfogják, jó, hát persze pikás, meg lehet bőgni, hogy na hát pont a kóka házánál, de tényleg a kóka ezzel tehet róla, erről nem. Hát nem biztos, mert úgy fizet, érte, tehát mikor arról van szó, hogy ki mennyit csinálja, akkor abban közszerzést, aki kevesebbet mond, az meg csak úgy tud kevesebbet mondani, hogyha a legócskább emberek ezt szedő. Hát, nem olyan egyébként meg bűbor. Egy ütőiparban sokat hallottam már ilyen. Igen, az Nagy Fiú Tamás, ugye a közismert drogos, ugye, és elkezdi, hogy családon belül van. Miért a Deutsch Hüde elkezd perelgetni, miért mondom, hogy ő drogos? Azért kedves Tamás, mert drogos vagy, következő történet. Volt egy ilyen eset, ugye én nagyon jó barátságban vagyok a Hare Krishna egyház tagjaival, még régebben a Mária Nemetei úton a Hűvös Völgyben volt, most is ott van egyébként egy Hare Krishna templom, és nagyon szép is a családi ház átalakítva, most már van egy nagyobb templomuk is, már nem mondom, nagyon vannak ott. De a lényeg az, hogy akkoriban valamelyik éjszaka arra ébredtek föl így a szerzetesek, hogy oltári nagy szirénázás, kék villogó, minden, mi a Krishna van, hát nézzük már meg. Kinéztek, szemközti házat, így körülvették a rendőrautók, kommandósok rontottak be ajtót, tokostul, minden. 3 perc múlva ilyen egybenyakú állatokat rángattak ki összecsomagolva minden, stb. De ez a rendes gépviszős kommandósok, tehát nem is ez a gyalogrendőrök. Nézd, hogy mi a tök van, és így lementek az egyik biztosító rendőr, és így mi van? Hát mondja, hogy hát valami ez razzia van, mert itt ilyen drogbarlang működött, ilyen kis ringyókat kutattak, ilyen 12 éves kis csajokat, meg ilyenek, egy kemény drog kilóra, ki hozták így zacskóba heroint utána, azt látták is, és hát hirtelen nagy kavarodást támadt a rendőröknél, úristen, nagy rádiózás, jött egy fekete autó, ilyen nagy limuzin, két villogóval, sötétített ablakokkal, kihoztak egy emberkét, azt nem bilincs be, egy gyönyörű öltöny, meg minden fején fekete zsákol, de egy tessékelték, mert nem vitték, beültették ebbe az autóba, és autó el. És kérdezték a rendőröket, ez ki volt? Mondták, hát ezt nem nagyon mondják el senkinek, de ez a Dajcs Tamás volt. ott csipent a tényleg. Hoppá. Lehet, hogy lesz még a fű nélkül. Erre lenne azt mondani, hogy nem igaz, de hány műsülése van hátra. Lehet tudni az alakulás. Nem igaz az egész. Ez már Orbán Viktor is vannak ilyen történetek, illetve én ismerek őt, aki ott volt a Fidesz alapuló ülésén, és hát ő azt mondta, hogy ott kizárólag csak a drogosok gyűltek össze, csináljunk pártot. Jó, hát Morgától a Dalsfűr Tamás, amikor még Fideszre volt, hogy jött őket oltani az egyetemen. De szóval oda ment ez a Dalsfűr hisztizni a ház, azt mondja, hogy úristen, fekete munkás, mert ez a legnagyobb probléma az országban volt egy. De most erre oda ment ez a Kaderják Dániel felő nevű SZDSZ új generációs asztalak, mert a Fidesz nevében tartott sajtótájékoztatót, de ez miért kicsinges már? És még nem is az, hogy az SZDSZ megy oda, hanem az új generáció, a kis hülyék, a kis drogos hülyék. De még azt sem. Szánalmas. Tehát azért mennyire jobb volt a... Tudod, hogy nekünk kellett volna 10 perc előtt oda menni, és az egész bandát jó megrejni. Vagy lehúgyozni. Vagy nem foglalkozni vele. Oda menni, és nem foglalkozni vele. Nem, azt elintézni, hogy az embereknek ott van egyszerűen, be akarok kapcsolni a pénzt, és ne legyen. Tehát ugye pénzostorba visszatér, hogy ezt teljesztük, hogy valamit, nem oda szalagrátunkok kell, és akkor minket majd mondtad, hogy Buda, meg Izé, stb. De tényleg egyébként azt kéne egyszer intézni, hogy ne tudja bekapcsolni a tévét, akkor ezek a szánalmas műcirkuszok meg ők, tényleg ezek annyira szánalmas, hogy ezek a politikai pártok itt egymással szóval, kell a bűvalhívat. Viszont akkor, tehát azzal, hogy nem jön a kalauz, az nem érdekli az embereket. Az, hogy nem ér oda a munkahelyére, mert a hídon nem tud átmenni, mert itt blokkád van, az is már egy kicsit zavarja őket, de ha nem lenne tervezni, képzel le. Megdőlne a kormány. Egy hét, nincs egy hét, és megdőlne a kormány. Pont most olvastam, Ray Bradbury-nek van. Ez nem volt rossz ötlet a TV-ostrom, csak még... Kábel TV. De a TV-t nagy része kábel TV. Nem? Hát ott nézik az emberek, kábel, bocsánat. Kábelen nézik a TV-t. Tanarvia van, világos, de... Amikia van, és egymást állapodjuk. Kábel TV nézik a TV-t otthon, most még egyszer mondom. A irodalmi előadás készítettem a kábel. Forradalom van. Kérjük, maradjanak a kormány a helyén van. Következő hírünk. Vagy meg elmondjam, hogy Kaderják Dániel mit mondott a buzikról, vagy ez nem annyira jön. Nem tudom, de sehol se tartunk. Ez a Kaderják Dániel Pozsony Ádámnak volt viszonyatosan jó publicisztikája ezzel kapcsolatban, hogy hiszem, nem tudom, már nagyon régóta több ciklusokban nem tudom a kormánytagnak a nevét, tényleg csak miniszterelnökét szoktam tudni. Volt Molnár Lajos, ugye? Így hívták egészségügyi. Na, és a Pozsony Ádám írt nagyon jó publicisztikát erről, hogy lehet miniszter, ha ilyen névvel, hogy Molnár Lajos? Mert régen egy Klebersberg Kuno oktatásügyi miniszter, vagy kultuszminiszter, mondtam, én ilyen nevekkel értem, hogy Klebersberg Kuno, Robetlen, vagy mit tudom én, de Molnár Lajos. Na mindegy. Aztán jött ez a mostani, ez is aztán egy másik hír, hogy hívják rá, Horváth Ágnes. Igen, az, amit hozzá szél epikülös. Igen, a Mile High Club tagja, ugye. Igen. Most pedig zenélni fogunk egyet, elvástam egy régi zenét, 1988-ból, ha valaki még emlékszik a Boga Turnowski duóra, zseniális kis szoft ellenálló brigád, Népszabadság című számokat hallgassátok meg. Mondom, 88-ban jöttek, de 2008-ban is elő lehet venni. Szabadság! Azért nem bűnődik ki a jóságát rám, gondolat éppen, mondd meg kedves nép, szabadság miatt, hogy a voltamat újra írjál. Ajjajjaj, ajjajjaj, ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjaj Csütörtök 11:30-kor a Magyar Úszó Szövetség Fegyelmi Bizottsága eldöntötte, milyen büntetést kap az olimpiai bajnok Kovács Ágnes, mert október 30-án félbehagyta a dopingvizsgálatot. A hazai szövetség szerint nem követett el dopingvédséget, mert nem volt pozitív mintája. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy Fazekas Róbert és Anus Adrián sem adott pozitív mintát, mégsem lehettek olimpiai bajnokok. Azóta kiderült, hogy Kovács Ágnest fölmentették, úgyhogy nem jelent semmit, szerint nem tudott eleget kísérni, ennyire a probléma úton, és idő előtt elment a dopingvizsgálatra. Igen, ám csak most a nemzetközi dopingügynökség, vagy mi a túró, éppen most hallottam a rádióban idefele jövet, hogy tehát ez most semmit nem jelent Magyarországon, éppen most ők nem balasztalják, ennek felment, itt egy árfás tanás, ugye kitűnő ember itt, aki ugye úszószövetség elnök, vagy nem is tudom, nem tudom. Tud úszni egyébként? Egyébként igen, tehát ez jelent, Szekeres Imre honvédelmi miniszter soha nem volt katona. Azok után, hogy mondjuk Gyártás Tamás nem tud úszni, azt nem tudom, hogy tudom úszni. Valószínű egyébként, de mint Gyurcsány Ferenc nem tud úszni, de ez nem lehet igaz, és akkor de mégis vetett. De az a lényeg, hogy a nemzetközi szövetség az minden tovább nélkül most még elbírhatja akármikor a rági. Sőt, ugye ezt magyarázta a gyártás, most kivételesen ugye ebben azért nyilván igaza is van, fel is volt háborúzva a gyártás, hogy ez miért ugye az egyik magyar a másik magyarban, most ugye ezt kérem nem kellett volna azoknak a magyar doping vizsgálóknak, de a lényeg az, hogy ha a magyar vizsgálók úgymond ugye elmarasztalják, akkor azt mondta, hogy szinte minimális, hogy majdnem nulla az esély annak, hogy a Nemzetközi Szövetség akar azt mondja, hogy jó, hát jó, tekintsünk ettől. Tehát azt gondolom, hogy nincs vége ennek a történetnek, úgy néz ki. Hát reméljük azért, hogy nem lesz egy újabb sportolunk meghozta az eredményétől. Egyébként tendenciózus, tehát más országokban én nem tudok ilyenről, hogy zsinórban az élsportolókat ilyen szinten, és nem az, hogy nem mehet ki az olimpiára, mert abban még akárki lehet, hogy kimegy, aztán lehet, hogy az első nap itt mit egy részegen elviszik a rendőrök, hanem amikor már megnyeri, akkor visszaveszik az aranyérmet. Meg ilyesmik, és azért... Hát ez is jó módszer arra, hogy megtörjék nem az embereket. Tehát minden, ami pozitív, ha van egyáltalán... De a Nemzetközi Olimpiai Bizottság még ebbe benne vannak. Hát ugye, ez nagyon... Világ mindent összeesküvés van, nem? Nem, hát a rémegyszerű gyerekek. Hát nem tudom, rémegyszerű, tehát ez rémegyszerű. De valami belül történik meg. Hát az, hogy a magyarságnak, a magyar nemzetnek, ugye egyrészt nincs anyaországban, nincs nemzetközi képviselete, nincs nemzetközi lobbying, mert nem magyarok ülnek ezekben a lobby pozíciókban, ennyi a történet. Nem két komolyabb összeesküvés sejteni. Ezért van az, hogy mi valunk maradunk. Tehát van összeesküvés, csak hogy nem vettünk részt benne. Igen. Ennyi a probléma. Szerintem ez nem is összeesküvés, csak ez arról van szó, hogy ezek a pozíciókban olyan emberképpen nem juthattak még mi, hanem mások jutottak oda, a más szóval van hangsúly. És nyilvánvalóan, hát jó, hát nem mi ketten konkrétan, de hát igen, így alakult. Hát mit vársz egy olyan országtól, ahol a Hupikék Törtikék vezeti a slágerlistát már 3 éve? Igen, tehát ez is azért benne van a pakliban, hogy ugye a demokrácia az egy olyan érdekes játék, hogy ugye a nép mindig föl van háborodva, hogy milyenek a politikusai, milyen a parlament. Ugye azért kicsit mondjuk azt is, hogy le kell cserélni, mert én például azt mondom, hogy le kell ugye teljes politikai elitet cserélni, sőt le kell őket vadászni, fel kell oszlatni parlament, stb. Tehát én ezt mondom, és hogy zárójelbe tegyük hozzá azt, amit senki nem mer kimondani, mert ugye mindenki politikusként gondolkozik, de szerintem mi kimondhatjuk, hogy azért a népet is egy kicsit le kéne most cserélni. Tehát az egyik részét mindenféleképpen. Mert azért ott kezdődik szerintem a rendcsinálás, hogy itt azért fölülnézik. Kultúrát kell elterjeszteni, így a politikai kultúrát. Tehát azért a népet ugye nem tudjuk lecserélni. Én arra gondolok, hogy csúnya szót használtam. Beidegződéseket kell cserélni. Ez ugye, hogy a kommunisták lecserélték a beidegződéseket egy kultúrát. Hát azért egy magyar ne válja ki a másik magyarnak a szemét például. Tehát igen. De én tovább akarom folytatni ezt a gondolatot, hogyha már így szót kaptam, hogy szereztem. Tehát a lényeg az, hogy ugyan a népet nem tudjuk lecserélni, de végülis van erre módszer, erre van a súlyozott szavazati rendszer, amiről már sokszor beszéltünk. Egymás közt is, meg én ezt már többször régóta hirdetem. Hát nem az, hogy rosszere szavaz, hanem nem minden ember alkalmas mindenféle döntési szintre. Az emberek nem egyenlőek. Így van. Nem egy formák, nem is egy formák, mert ezért nem lehetnek egyenlőek, mert nem egy formák. Én nem tudok annyit, mint én nem tudom, milyen professzor nyilvánvaló, nem is élek annyit. A zsidók meg pláne. Egyébként meg bocs, de még annyi zárójel, hogy ez nagyon rossz hülye, most kimerült, itt arról beszélt, hogy ugye tényleg rossz szavakat használtam, hogy beszélt, hogy le kell cserélni a népet, mert ugye azt mondta, hogy senki nem akar. Gyuri már folyamatban. De igen, értesz, hogy Gyuri mondta, hogy nem akar senki lecserélni a népet, de hogy is nem, le akar lecserélni ezt a népet. Ez egy nagyon nagy baj, nem azt mondta, hogy Perez, hogy felvásárolták a Magyarországot. De Csinzala megmondta, hogy kapisztra kész meghallottat. De semmit a Perez fasiszta? Nem, mi vagyunk, de azt nem mondta. A fasiszta az, aki meghallotta ezt a megjegyzést. És aki a Hering Józsinek elhitt, tehát ugye a múltkori adásban ezt a Hering Józsi kisfejtette részletesen, hogy ne ismételjük magunkat. De a lényeg az, hogy a Csintalannak, hát tudnék itt mondani a mentenie kell a bőrét, mert bármát ott az beígért. Nem, amit most beígért ez a cipőzés kasztálja magát, azért nem csoda, hogy most már mindent kitalál. Tehát most már csak ezért sem ismeri be, hogy valóban ugye ezt elmondta, ezek lények. Hát én most pont azt akarom mondani, hogy én visszakozok is, inkább a pontjamat annak adom, aki megetette a cipőjét. Mi lenne a szervezmény, hogy a cipőjét egy oszlommal egybekötve, hogyha nem ugye a Csintal, az kidőt a picsába. Nem érdekes, hogy mennyi vásárolt meg. Hát ez az, hogy jövő. Igen, de a Csintal az úgy van benne a Hír TV-be, hogy ő között, hogyha én az asztalra akarok szarni, akkor az asztalra szarok, mennyi az asztal. Igen, de akkor egész az van. Igen, de attól ez még gusztustalan. Igen, a Proauruson keresztül van, mert az az érdekes a dologban, hogy a Hír TV ZRT-nek gyakorlatilag van egy cég, ezen belül van egy cég, egy társtulajdonos, amely nem a Csintalané. Viszont a Csintalannak van egy cége, ami ettől több, külön valami rábing, vagy nem tudom, mi van, baromság, és ami 2006-os cégjegyzék 20-valahány ezredik oldalából ki lehet olvasni, hogy 100%-os tulajdonrészt szerzett a Proaurusból. Magyarul a szavazati joga Proauruszé az gyakorlatilag a Csintalané, tehát van egy köztes cég, ami ezért nem volt sokáig feltűnő, mert ezt ügyesen megoldották, hogy legyen egy ilyen fantom cég, csak hát ez se lehetett sokáig. A Csintalan az pont az a méte, és ez szóval valamilyen szinten talán még hasznos is lehetne, hogy amikor szerez egy szavazót a Fidesznek, 3-4 az el is megy abban az ütemben, csak nem hozzánk jön, van egy ilyen érzésem. Inkább ez az, amelyik otthon marad, mert igen, a Csintalan az pontosan a Lásznak az utolsó szeme, tehát miután mindenből kiábrándult a kedves szavazó, a jobb oldalonak a Csintalan megnézi, bassza meg, hát ezek is, és akkor hazamegy, és akkor inkább nem érdekli semmi. Mert akkor biztosan az Árpád-sávosok is rosszak, mert a Csintalan is ilyen. De egyébként hozzánk jön, mert én személy szerint én ugyanígy lógok a levegőben, mint ezek az emberek. Tehát most a Magyarország lakosságnak a 70%-a lóg a levegőben, mert nem menne szavazni senkire, nem nincs ide. Én például nem voltam az utóbbi szavazásoknál szavazni. Úgyhogy én is tartozom, akármennyire meglep, valószínűleg ez nagyon meglepné az átlag magyarországi embert, amit gondolnál rólunk, mert neked is megállgatod az utcán, ugye, meg én elintézték, hogy a lakótelepen kicsit az ismerettségem nőjön, amiből nekem inkább kellemetlenség a számomra, amiből megállgatod, és elkezdik magyarázni nekem azt, hogy szabad aztán mondod egy érdekes lakmuszpapír, de gondolom, hogy fogunk kérdezni a többiek is. Nem is ugyan megállítják, nem tudok bejönni a boltba. De én nem azt akartam kérdezni tőled, hogy egyébként ugye neked milyen élményeid vannak, mert azért ugyan, egy soha nem állítottak meg azzal, hogy te rohadt fasiszta. Igen, na de várj, ezzel csodálkozom, mert én azt akartam mondani, hogy valami nem stimmel, mert engem sem is soha ellenszerűtek az, hogy mocskolyanak nem állítottak meg, mindenki azzal, hogy igen, csak zavar az emberek, elkezdik nekem magyarázni azt, hogy de hát azért Orbán se jó, meg ki mondta. Tehát még az emberek nem egészen tudják, hogy valójában mi már ott vagyunk a 70%-ban, akik nem szabadnánk, és hanem Fideszre, nincs kire. Csak azt akartam kérdezni, hogy azért nem mondom, hogy téged jobban démonizálnak, mint engem, mert démonizálnak mindannyiunkat, de arra akarok utalni, hogy te arra sem törekedsz, hogy látod, én azért innen, most is podcast innen vagyok. Tehát erre sem nagyon látszik. Minek? Fekete. Én vagyok politikus. Ruhassa. Tehát én sem vagyok politikus, csak valahogy nem tudom, hogy ne az a kép alakuljon ki, hogy ilyen fekete ruhás állat vagyok. Elég az, hogy az ember belül ez van esetleg. De azért gondoltam, hogy lehet, hogy ez lehet az oka annak, hogy ilyen ellentétkerek nem állítottak az utcán. Azért megadta a középpontkedőt, igen, nem, tehát nem szoktuk letámadni, hogy rohadt hasonlóan. Egyébként, ha megnézzük, szóval csak a médiában. Nálunk azért azt hiszi a baloldal, meg a liberálisok, hogy óriási tömegbázisuk vannak. Kérem szépen, óriási tömegbázisok a Nyugat-Európában vannak, ugye 68-as diáklázadásokban a mai napig a méterje még ott fortyog, ami nálunk hála Istennek elmaradt, és egész Kelet-Európában elmaradt. A Nyugat-Európában azt csinálják, hogy meglátnak ezek a kultúrát, haladó szellemiségű emberek, egy csordába mennek az utcán, büdös a lábuk, be vannak balsza, moshányták össze az utcasarkot, meglátnak valakit, aki szerintük náci, és össze-vissza verik. És ők most elvilágosultak, és Prágában is lehetett. Prágában is ez volt, és most megmondom, hogy hú de kurva jó. De azok nem csehek voltak, nem? Ez az SZDSZ-es takon gyerek, egyébként jelen pillanatban, amikor ezt a műsort fölveszik, tudjuk, ő itt sörözik mellettünk a Király utcában a Király sörözőbe, de most nem akarjuk lebontani ezt a ennek helyet. Hát ők ennek tapsikolnak is, ők ezt akarják, hogy ez legyen elfogadott. És ez nagyon szépen rinnel arra, mikor emlékszünk 45 után megjelentek ezek a marxista népnevelők, meg minden. Büdös a szájuk, borostásak, lóg a cigér szájukban, rongyosak, koszosak, mennek a faluba, a tiszta magyar faluba, mert akkor ez még rendben volt, és elkezdnek agitálni, hogy így kell kinézni, mert ez egy marxista. És az asztalra kell szarni, mert az úgy szép. És az igazi marxista az megveti azt, aki mindenképp megvet a marxista. A lényeg az, hogy mindenkinek ne legyen semmije, és adja az okát. És ez nagyon tetszik nekik, mert úgy gondolják, hogy ez a szabadság. Most azt, hogy ők ezt liberálisnak nevezik, és szivárvány zászlóval adják elő. Vagy vörös rongyokba öltöznek, és abban tök mindig ugyanaz. Kétféle politika irányzat van, az emberiség ellenes és az emberiség párti. Most az a probléma, hogy a világon már csak ez a két irányzat létezik. És tudjátok, az a szomorú, és ezt már múltkori egyik adásban elmondtam, hogy az a szomorú, hogy Európa utolsó becsületes emberei a neonácik. Hát azért rájön már meg a menet. Hát hova jutottunk? Igen, éppen is azt kérdeztem, hogy néztem a prágai felvételeket, és előtte megnéztem Újvidéken, ahol szintén volt ilyen dolog. Most mi is nácinak lettünk itt járt a Szerbiában, amit most éreztek a bőrünkben. Mi a helyzet? Ott eszembe, hogy milyen furcsa, hogy az emberek, ugye, akik ilyen nagy demokrácia, milyen jó az a demokrácia, de egyáltalán az embereket nem is felsegődjük az a fejükben esetleg, hogy nem kell a nácikra szimpatizálni, meg én se járok bomber, csak van egy kopaszon, tudom én kinőttem a korszakból, de mégis azért, hogyha most demokráciát látszunk, a demokrácia van, akkor hogyan lehet az, hogy a náciknak ugye nincsenek jogaik, tényleg nincsenek rá, nem vonulhatnak fel, mondjuk mostan nekünk sincsenek jogaink, ugye mi sem vonulhatunk fel. De mi is nácik vagyunk. Hát igen, minket is már oda tettek, de a náciknak tényleg most, aki Prágát fölvonult, akkor tényleg azért maradjuk egyből nácik, konkrétan nemzeti szocialisták voltak a kezdeményezők. De akkor is, tehát hogyha demokrácia van, és Amerikában azért még jobban ügyeltek, még talán még egy fokkal még most is, hogy a kurzusot ugye nem írták be ott. Csak aztán rohadt náci felvonulások. Így van, tehát Amerikában ott van 200-an nácik, és akkor mi a fasz? Tehát az amerikaiak legalább, ha már ez a demokrácia őshazája, meg nem tudom mi, akkor ők legalább még erre adnak, de nálunk, ahogy ez a demokrácia megjelent Európáról beszélek, és főleg azonban az úgynevezett blokk, ahol élünk, tehát hogy itt hogyan működik, micsoda torzult formában, és hogy semmelyik idióta demokratának nem, tehát egyik se teszi föl ezt a kérdést magának, hogy hát szerintem, hogy a demokrácia van, akkor miért vonulhatnának a nácik? Vagy hogyha a vörös csillagot használja a vörös csillagot, akkor miért nem tudod, mi? Az igazi nácik, hogyha demokrata lenne, akkor nem értem. Tudod, mennyien vonulnának fel a nácik? Emlékszel a bácsi Dionára? Öt ember ment vele. És mindenki, és csináltak egy 150 ezer fős tömegtüntetést, Izraelből buszokkal hozták az embereket, ott parkoltak az izraeli rendszámú buszok egyébként a városliget szélén, én láttam is, vagy fotóztak, nemzetbiztonság, rendőrség, mindenki, úristen a náci veszély, miről beszélsz, hülye gyerek? Egyébként szerinted, én nekem sokszor, hogy eszembe jutott, hogy szerinted ezek a tüntetők, most a zsidók tüntetőkről beszélek, nem az anarchistákról, akik most ott balhéztak Prágában, és ez egy teljesen más téma. De tehát ezek szerintem komolyan, például egy bácsi diától rettettek? Nem. Tényleg? Nem, ez nem egy morális kód, hogy most ki kell vonulni és összetartani. Meg csírájában kell mindent elfolytani, tehát az ő koncepciójuk ez. Egyébként de már most belevágok én is a szavatokba. Jó, de várj, de ez fontos volt, mégiscsak még, mert annyit beszéltetek, hadd mondjak már hozzá én is, hogy nekem is pontosan az műsor a fórumán valaki felvetette nagyon helyesen, hogy amikor kimegyünk mi tüntetni, ugye, akik itt álltak, uraljuk az utcát, és ami egyébként valamilyen szinten, hál' Istennek igaz is, mert nem állnak velünk szembe tüntetők. Tehát az nagyon helyes jelenség, ami nyugaton ugye kialakult, hogy ezek a szélsőbalosok uralják az utcát, nálunk nem alakult ki, ahogy te is elmondtad. Tehát itt van esély, hogy az utcát ne is azok uralják, sőt úgy érzem, hogy mi már lépés előnyben vagyunk az utcán, most nem arra gondolok, hogy mi van a fogunk a szélsőbalosok. Még egy kirakatot se történt. Igen. Tehát Olaszországban ugye most 1000 autót gyűjtöttek föl, egy rendőr által megölt futballszurkoló, nem tudom, erről beszélhetünk-e, vagy más hírhez kapcsolódó, de ez a jelenség. Csak azért valahol vége van a műsor. Aha. Már 50 percet beszélünk. Világos. Tehát de nálunk hány autó gyulladt fel így egy év alatt? Tehát akkor most... 10-12. Jó, és rendőrautók, balónak az autója, a tévések autója. Ez a 2-3 civil autó egyébként azért a Nagymező utcában fölborult, de most, hogy ezt kibarította fel és miért? Tehát amikor van egy 5000 fős tömeg, egy utcai harc, és 2 darab autó fölborul, mert a harmadikat egyértelműen a vízágyulötte odén, ott arról beszéltek, hogy jó, akkor volt 10 hülye a tömegben. Azok fölborítottak valamit. Hogyha én kimegyek egy valós tüntetésről, a 100 000 zsidó tüntet a fasiszták ellen, és mondjuk egy kővel bedobok egy ablakot, mint tüntető, akkor most az mind a 100 000 az bűnös lesz, kollektív bűnösség, ez csak ránk vonatkozik. Menjünk tovább. Meg azért ezt mi tudjuk legjobban, hogy egy ilyen tüntetésnél nem, kicsit azért ez egy módosult tudatállapot. Tehát én nem feltétlenül hülyezném le azt, hogy keresztbe akart állítani egy kocsit. Én abszolút nem tenném. Kocsi elé. Hát ő úgy látta, hogy most ez egy megfelelő lépés. Mi látjuk már így utólag, hogy nem, de nem mi legyünk azok, akik megint utólag okosak. Mert aki oda kimegyek, az ezek ilyen átlagos hétköznapi hülye gyerekek, a nagy része, mert a Prolinét az Prolinét. Prolinét kimegy, háborodva, mit csinálok a kocsikból. Tomkete, ebbe nem menjünk már bele, tehát én megvédem őket. Megvédem, ne sértsed már meg. Nem sértem, hogy megy azért, nem egy három diplomás bármilyen helyzetben gondolkodom. Ebben is eléggé, mert tévedésben vagy. Hát és nem is akármilyen szinten mozog néha ilyen ember. Tehát mondom, menjünk be, és ne sérts meg őket. Nem a megsértés. Én egyet értek vele. Kimegy az egyszerű gyerek, aki ahhoz szokott, hogy gyár után a foci meccs, hazamegy a télőben megnézni, hogy fölháborodok. Kimegy, mi jut eszébe, úristen, bazd meg, rőnek rá, a kurva anyukat állítsuk keresztbe a kocsit. És nem azon gondolkodom, nem az igazi. Hát de nem kell harci helyzetben, mi más tehetne? Barikádot építünk. Csak nem védi. Hát ne az van ott. Képernyőjén keresztül nézik, akik fel vannak háborodva, hogy ott mit történnek, azok televízión keresztül nézik ezeket az eseményeket. Soha nem álltak még szemben egy éppen meginduló, oszlatások meginduló, alangzatban, robotzsarú, külsővel, biorobot külsővel, rendelkező hadsereggel, meg izraeli vízágyukkal, nem érezte még a könyvgázt, meg azokat a nagy burranásokat, meg mindent, nem érezte még, most így körülnézek itt azért, volt már ilyen beérményünk, tehát mi tudjuk azért, hogy ez milyen egy ilyen szituáció. Hát azért abban a helyzetben másokkor otthon ül kólával az egyik kezében, vagy egy hamburgerrel az átlag, mint a MSZP szavazó. Fő van háborodó, hogy na hát, mondjuk ezek keresztbe fölöttek egy kocsit, amúgy én sem ültem nekem, amikor láttam, hogy pont valami Skoda favoritot tényleg fel lett borítva, mert valószínűleg nem állt ott senkinek az ember, a tulajdonos. Na de ez egy, én mindig azt szoktam mondani, amikor az MTV-be egyszer bejuttak, és az egyből nekem mondtottak a technikus operatőr, az én autómat is felgyújtottak, az énmet is, nem tudom már hány autó, mert mindenki ugye elmondta. Mindenkinek lett új autója. Mondtam nekik, hogy nem kötelező nektek, nem kötelező itt dolgozni, mert én például újságírónak készültem eredetileg, de a büdös életben, tehát nem a tehetségem vagy nem tehetségem által nem fogok soha dolgozni ilyen helyen, hanem azért, mert ugye én kiállok a plaszra és elmondom a véleményemet, ő is ezt megtehetné, akkor nem dolgozna soha ilyen józsíros televíziós állásban. És azt mondtam, hogy ez olyan, mint egy háború, ahol ők ebben az esetben zsoldos katonák is viselni kell, kérem szépen a károkat, egyébként meg mi is viseljük, tehát azt azért senki nem mondja, hogy mi nem viseljük, tehát a máskor. Hát igen, mi kicsit több kárunk, hát így van. Na, harmadik hír. A Nemzeti Nyomozó Iroda elbocsátotta egyik munkatársát, miután a férfiről kiderült, hogy az egyik Pest megyei áruházból szerdán eltulajdonított valamit. A körülményekről annyi tudható, hogy az eset még délelőtt egy Budapest környéki áruház területén történt. A rendőr szabálysértési értékre követett el lopást. A szabálysértési érték azt jelenti, hogy az eltulajdonított tárgy legfeljebb 5000 forint értékű, ám a rendőrség arról nem adott tájékoztatást, hogy volt kollégájuk mit vitt el. A körülmények tisztázását követően a körzászlós munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntették. Elmondanám, hogy ez a körzászlós az azonos azzal, aki az ajtót tavaly évfőn után rámúgta. És ő volt az egyik verőlegény, aki kijött, és a falhoz vágta, vágott engem azzal a üvöltéssel, hogy a kurva anyádok maradt! Én még mondtam neki, hogy bazd meg, ez az én otthon, amire tisztességesen gyere be, kinyitottam neked az otthon. De te ezt honnan tudod, hogy megjelent a neve valahol? Én tudom, mert vannak rendőrismerőseim. Na szóval ez azonos volt, és üzenem neki, hogy tökölj meg a kurva anyád, ennyit érsz, mész lopni, te vagy a rendőr. Kérdeztem, hogy mi a fasz képzelsz magadról, miért van rád, hogy nemzeti? Te ennyire magyar vagy, hogy bejössz ide, és engem itt vezzász az otthonomba? Na akkor a hőbörgött egy darabig, meg ordibált, meg mit tudom én. Ugyanez volt egyébként, aki Robinéknál is berúgta az ajtót, és a diát, a Robinnak a körülbelül 40 kilós barátnőjét, és akkor még a vasárgyőbben leszámoltam, úgy vált a falhoz, hogy vérzett a fejem rá. Nem is őt keresték, csak ő nyitotta az ajtót, hogy mi van kicsöngetett. Hát ez egy ilyen csodálatos. Igen, hát nem tudom, hogy sírjak, hogy nevessek. Ez tradíció a rendőröknél, nem? Először elkezdtem rövögni, amit az előbb. Bankrabló rendőr után. Mert egyszerűen nem tudom, hogy sírjak, hogy rövögjek. Először rövögtem, most kezdem sírni. Viszont a helyzet az, hogy... Mert egyszerűen azért, mert elképzeltem nemzeti nyomozó hivatal, meg ugye micsoda az elit, meg a magyar FBI elit, és egy bolti szarka. Tehát ebből ez a kettő, egy csokit lop, vagy egy üveg viszkit, tehát egyszerűen a pofám leszakad. Tehát mondom, először öltem, de most már inkább sírok. Mert mondjuk a másik kérdés az, hogy ugye Gyurival beszélgettünk sokat azon, hogy ugye Unniával kapcsolatban, hogy milyennek képzelnénk el Magyarországot, milyen lenne. Hát abban az esetben, hogy az ilyen boltlopáson kapott figura, mint ilyen pozícióban van, vagy mondjuk egy miniszterelnök egy boltlopáson kapják, akkor teljesen egyértelmű, hogy másfajta büntetést értem el, mint egy átlag ember. Mert nem kell mindenkinek nemzeti nyomozó lenni. Így volt. Vagy így van. Ez a csúnya gondolat. Hát elő kellett menni a csatába, ezt szoktam mindig mondani a királynak, meg a hadvezérnek előket. Ma meg csak így volt pályára szokta a Bush is irányítani a háborúkat. Telefonon, érted? Tehát ennyi változott meg. De most csak annyit, hogy milyen furcsa ugye a sors, mert én meg annak idején írtam is akkor erről. Ugye engem meg a Váci úton éppen olyan súlyos bűncselekményen kaptak rajta, telefonáltam vezetés közben, én ezt el is ismertem egyébként, én is való, éppen a rendőrök hívtak egyébként, de a DRFK-ról jöttem egy büntetés bejelentésért, azt hiszem pontosan, amit Gyurival hirdettünk meg ugye április 21-én a Hősök terére, és ugye minden nap egyeztetésre itt a Gergény volt, hogy akarták hirtani, stb. Akkor is elment, és pont ők hívtak, főleg a telefonon láttam, onnan jöttem a Tele utcába, a Váci úton, azonnal Iber, a rendőr őrei azonnal lecsaptak rám, és azzal búcsúztunk, hogy ott, amikor meglátták a nevemet, kiadtam a masszereg oldalét, és kiadtam a személyigazolványt, és akkor gyere ide Józsi, bazd meg, de így kiabált tényleg át az oldal a kollégának, az ott hagyta a másik éppen, amit elkapott, azt tovább engedt, és átlan, ezt nézve kifogta, rohadt büszkék volt, mondta, hogy segítő, hogy mondom, azért büszkék vagytok rá, nem, hogy ki elkapta az oszkét, és ilyen súlyos bűncselekményért telefonált a lámpánál a kocsival. És az a lényeg, hogy végül is úgy búcsúztunk, mert egy tévéosnak szóba került, hogy megsérültek a tévéosnál, stb. Úgy búcsúztunk el, hogy ők is azt kívánták nekem, hogy azért egyszer kapta a nyalajkom, hogy nincs meg én is nekik, csak én nem mondtam ezt hangosan, csak magamban gondoltam, örültem, hogy végül is szállítottam egy érzésen párt, érzésre eljöttem. Nem tudom, hogy hosszan vitatkoztunk, nem tudom, hogy zsebre adták-e. Szerintem ezt nem, mert ezt kitűzték, tudod, bent a rendőrségnek kitűzték, mert nem biztosak voltak. És a lényeg az, hogy utána kb. Egy héttel, hogy kiépült, most nem emlékszem a konkrét átlomokra, akkor ezt ilyen is írtam. Halláron Péter volt az egyik, ugye, aki konkrétan, akivel ugye ez a pénzbüntetést nekem kiállította, és utána egy vagy két évvel robbant ki a Zsanett ügy, emlékeztettek, és mind a kettőre biztos benne volt ugye a társaságban, és a Halláron Péter konkrétan, amit az erőszakkal meggyanúsítottak, és hát csak az érdekes, hogy ugye ők is úgy azt kívánták nekem, hogy sikre kerüljek meg én is, de hát milyen érdekes a sors, hogy ők kerültek hamarabb. Aztán persze rajtam tartott a bűncs, mert még jön, de az... Elevették, munkáját végig. Nem nagyon fogok majd. Ők többet voltak benne, mint te. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle még. Egy szocialista tartózkodás miatt nem fogadta el a fővárosi közgyűlés városfejlesztési bizottsága szerdán a nyugati pályaudvar térségét, az úgynevezett kormányzati negyedet érintő fővárosi szabályozási kerettervek módosítási javaslatát. A kérdésben végleges döntést a hó végén a közgyűlés hoz majd. Horváth Gyula alelnök szerint az egytartózkodás azért volt, mivel pártársa, akik környezetvédelmi szakértő, nem kapott megnyugtató választ arra, hogy hol és miként pótolják a beépítés miatt megszűnő zöld területeket. Ugi kifejtette, hogy válasz nélkül maradtak az olyan kérdések, hogy mi lesz a pályaudvar Eiffel csarnokával, hol milyen villamos közlekedési változások lennének. Nem kaptak választ arra a Rádai Mihály által felvetett kérdésre sem, hogy mi lesz a sorsa a területen lévő országosan egyedülálló műemlék fűtőháznak. Ezek ilyen apróságok igazából, hogy oké, építem a gyurcsányra bunyó, de mi lesz azzal a szar épülettel, amit a Gustav Eiffel tervezett így? Galambház lesz, vagy mi? És egyáltalán hova tesszük a villamost? Egyébként most megszüntetnek egy csomó vonalat. Várjál, tehát egyáltalán minek kormányzat negyedet építeni? Tehát ez egy akkora gazemberség ma Magyarországon. Hát jó, de hát azért, mert egy óriási gazemberség. Hát az egész környéket már Demjáné. Egyébként elmondok neked a Demjáról egy történetet. Csepelnek az északi sarka, az így van egy olyan funkciója Budapest működésében, ugye Budapestet a Duna szellőzteti, azért nincs olyan smog nálunk, mint Mexikóvárosban, itt csak a világ második legrészennyezettebb városa vagyunk. Hát azt tudjátok, hát csak Mexikóvárosban, meg sivatagban van. Meg sokkal többen laknak ott, mennyi 15 millió alatt. Körülbelül, de mi majdnem. Na szóval csak azért nem fulladtunk hogy bele a szarba, mert a Duna az ugye valamennyire átmossa a levegőt, mert most annak, hogy keresztúzat legyen Budapesten, annak az a feltétel, hogy a Csepel-sziget északi vége az kopár legyen. Na most kitalálta a Demján, hogy az milyen jó föld, oda lehet ilyen mindenféle lakóparkot meg minden, és oda álmodott valami 70 emeletes felhőkartoló. Mert hogy nincs felhőkartoló Budapesten, és ez milyen szar. Mert ez is egy ilyen rögeszség nekik, hogy ide felhőkartoló kell, mert anélkül nincs Amerika. Ez nem Amerika egyébként, szólni kéne neki. Oda vízzel lakóparkot azért sem. Azt kell, de még az is azért beleillik a városképben valahogy, nem szép, de nem egy felhőkartoló mégsem. Majd összedől 10 év múlva. Nagyon jó minőségű egyébként. Szóval kitalálta a Demján, hogy na ő oda. És mondták neki, hát ugye van egy ilyen BME geológiai tanszék, vagy nem tudom, egy geológiai tanszék vezető, aki ezeket felügyel, az így fölmérte, nem most, hanem éveken méri, hogy basszus, hogy oda maximum 4 emeletes kis házat lehet építeni, mert beleborul az egész a Dunába. De nem, neki oda az kell. És addig ügyeskedett meg kell mindenkit, hogy engedélyezték neki, és most állítólag megvan neki az engedélye, hogy oda egy 70 emeletes nagy batár épületet fölhúzzon. Hülye! A másik az meg a Marina Part nevű építmény, ami Angyalföldön épült, annak ugye nincs védőgátja. Hát ugye tudjuk, minden évben menetrendszerűen árvíz van. Nem lényeges, majd raknak oda majd a katonák homokzsákot, bár már katona sincsen lassan. És tele van ilyenekkel Budapest a Magyar Gárda. A Magyar Gárda, az inkább elvinni jön azt. Én az ő helyükben. Hagyom ki. Mostanában nem tudom, emlékeztek-e, mondja egyet, ami nem izrael. Ja, csak hogy mellékesen ugye szűkkel pártjában Angyalföldön most láttak egy gyönyörű írfasort, vagy nem írfa, a jegenyefa. Hatalmas nagy, gyönyörű, árnyékos volt a vasas pálya mellett, és most tudtam meg, hogy azért, mert oda műfűves pályát tervezett valaki. Hát egy kiló műanyag kedvére, hogy aki jól lehessen golfozni, az a 2 méter az neki hiányzott a pályához. De ez az a borzaszt, hogy erre valakik engedélyt adnak. Tehát nekem most ez a témához illeszkedik szerintem, mert iszonyú régóta szúrja a szememet a belvárosban, olyan helyeken, mint a Kálvin tér, olyan épületek, amit teljesen lerombolják, vagy a Dózsa-György úton ott a Szerves térre szemben, olyan épületek, amit teljesen lerombolják a városképet. Ugye, mert valakik engedélyt adnak, és tuti biztos, hogy amikor én építkeztem, akkor emlékszem, hogy mire bele kötöttek, hogy az oromzat magasság. Vannak szabványok Magyarországon egyébként, amit be kéne tartani, de itt vannak, akiknek semmit nem kell betartani, és mégis, akik kiadják, azt együtt büntetném meg. Ledózerolták, hagyra adjanak a lehetőséget, ahogy tudom megírni, de hát ugye nem sok lehetőség van, ahol én írhatok, vagy beszéltek szabadon, de Szabadkán a 150 éves színház épületét, amit a világörökség részéről tartom a nyilván, a Kosztorány színházát, azt szétdózerolták. Még most éppen az oszlopok, ez a Dór oszlop, egészen pontosan, azok még állnak, és Makovec Imre, aki elsőként tiltakozott, mint építész ezen a barbarizmus ellen elkövettek, egyébként a Vajdasági Magyar Szövetség színeiben van szabad polgármester, tehát nem a szerbek. De ez Rákos után szabadon csinálta, nem? Többenet, de nem a szerbek csinálják, a szerbekkel együtt üzötték a vármegyések, a szabadkai vármegyések az aláírásokat ellene, ide jutottunk. Makovec Imre volt egyedül, aki levélben tiltakozott, és Makovec megmondta egyébként, hogy ilyen pláza jellegű, ilyen természetesen gondolom, nagyon meglepültetek. De mivel nem tudom, milyen műemlékvédelem alatt állnak ezek az oszlopok, ugye a színház elején, ezeket mondták, hogy meghagyják, és ugye én láttam ezt a tervet, ez röhely volt, egy három nap volt, tehát akkor Szabadkai Polgárt megnézik, aztán akkor volt a felbordás, hogy elvitték. Képzeljétek egy ilyen üvegpalota, szerű palota, idézőjük a palota, tehát ez a pláza, és előtte ezek a 150 éves oszlopok. Na most még a habatort, hogy Makovesz megmondta, hogy ezek statikailag lehetetlen, hogy ezek ott maradjanak, össze fognak dőlni. És tegnap éppen ott ballaktam el mellette ebben a botrányos sajtótájékoztatóról jöttünk ki fel, és akkor ballaktam mellett, és már le vannak csupaszítva az oszlopok, tehát már látszik, és ilyen tartják, ilyen gerendákkal tartják, tehát már látszik, hogy össze fog dőlni, de most már az egészet szétdózerolták, tehát olyan barbarizmus folyik egyszerűen a Kárpát-medencében, hogy ahhoz képest az etnikai tisztogatás, meg kicserélődés, ami szintén a Kárpát-medencében folyik már nem tudom hány száz éve, az lótúró, mert az bármikor, azt bármikor vissza el lehet fordítani, mint a török idő után, de ezeket már nem lehet újra építeni. Most talán az építészeti stílus, amit itt emlegetünk, ez a hát eklektikus, meg parazita építészet, ezt nagyon szépen elmagyarázhatom nekem. Parazita építészet, de jó szó rá! De ez jó szó rá! De így igen, volt egy ilyen website, nem tudom, emlékeztek el, volt egy pár éve egy ilyen, hogy Európa Kulturális Főváros pályázat indult benne, Budapest, Szeged, Pécs, Miskolc, össze-vissza, mindenki Pécs nyert. Fölélegeztünk itt persze, hogy nem az a köcsögben szív, tudjátok miket akar. Közzétette a terveket ki, és annak idején a blogomon be is mutattam, hát ilyen buzi ötletei voltak, hogy a közraktárokat így lebontja, és ilyen üvegbálna épül oda, ami belelóg a Dunába, és kávézók lesznek benne. A Dunán ilyen inverz a szigetek, tehát ilyen sűjesztett szarok így benne, ahogy kávézók lesznek. De a vízszint alatt, vagy mi? A vízszint alatt kávézók, az már szép tiszta a Duna, abba kell. Már hogy mennyi hinnát kell róla lepakolni, az lényegtelen. A Margit híd közepére, ahol ugye megtörik, oda egy ilyen kiterjesztett szárnyú üveg és acél, ilyen sasszerű valami, ami belegyújtik a Dunába, és kávézó lesz. Igen. Majdnem összedől a Margit híd gyakorlatilag. Igen, és építenek egy S alakú biciklis, egy gyalog hidat a Nánchíd és a Margit híd közé, azon a abban is lesznek kávézók. Koffeinfüggő az ország, állítom. Na most, hála Istennek ez nem épült meg. Na most utána ugyanezeket a látványterveket bemutatták még ilyen, meg ilyen mindenféle pályázatokon, hála Istennek, hogy soha nem jött össze. Most mit csináltak? Elkezdték megvalósítani. Most csak azért is. Úgy, mint rehabilitáció, elkezdték bontani a közraktárakat, ugye a Szabadsághídnak a Pesti hídfőjénél. Igen, épület az üvegbálna. Nem mondom. Komolyan. És meg a másik, hogy a görög... Tényleg az üvegbálna épül, valami üvegbálna. Az üvegbálna épül, már ez már elindult, ez nem terv, ez valami gyönyörű. És a másik volt még egy ilyen tervük, hogy a Deák téren lebontják a gödör fölött a régi buszpályaudvart, amit egyébként lehetne valamivel átalakítani, arról is volnának történeteim egyébként, hogy hasznosítják mindegy, tehát azt lebontják, és oda is egy ilyen lampionos, ilyen üveg, sátor, szerű, fény. Igen, hogy találtad ki, hogy van benne, ilyen jégpálya lenne. De tényleg a főhírhez azért térünk vissza, szóval ezt a kormányzat egy építést, ezt majd meg kéne akadályozni. Tehát ez egy olyan tipikus mocskos, aljas lehúzás, hogy nem kéne valami. Gyuri, kérdezted, hogy kik engedélyezik az ilyesmit. Én egyszer dolgoztam együtt egy lányjal, akivel úgy szakadt meg a munkakapcsolat, hogy ő elment a barátja az Izraelbe. És ő mesélte, neki volt ez a barátja, ha jól emlékszem, aki ilyen építészeti valaki volt, és engedélyezett ilyen dolgokat. Nem tudom pontosan milyen szinten volt, az a lényeg, hogy ahogy elmesélte, ez úgy zajlott, hogy ültek egy irodában, megérkezett valami, hogy ezt lehet-e, és ők ott saját hatáskörben, illetve esetleg egy bizottság összehívásával engedélyezhettek. Volt ehhez jogosítványuk, és mondta, hogy nagyon nevetve mondta ezt a történetet, valaki valami kisebb épület mondjuk hogy kávézó, de valami ilyesmi jellegűhöz kért, nem tudom mihez engedélyt, és az egyik benn maradt a gépben bejelentkezve, és a másik vízből átírta egy 40 000-es férőhelyű stadionnál az engedélyezést. És tovább küldték engedélyeztetésre, és az szinte az egyetlen eset volt, amikor a nagy-nagy főnök megnézte, azt mondták, hogy ez nem volt jellemző, csak fölvette a fizetését, és akkor szólt röhögve, hogy hát ezt majdnem átküldtük, és ott építettek volna, nem tudom hol a város közepén, 40 000 férőhelyű stadion jogilag, és marha jót röhögtek ezen mindannyian, hogy hát majdnem és ezek az emberek a közalkalmazottai, tehát sőt, nem is akár ilyen. Így a dolog. Nem, közszolgák. Ez a közszolgák. Említeni először gyártást. Ez őrült. Jó. Magyarország január 1-től megnyitja a munkaerőpiacát a szakképzett munkaerő előtt, hangzott el Szerdán Nagyszebenben a román-magyar közös kormányülésen. A lépést üdvözölte a román fél, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy a munkaerőhiánnyal küszködő Romániából nem sokan fognak élni a lehetőséggel. Ebben az országban mindössze 4,1%-os a munkanélküliség, tehát nem várható, hogy a románok nagy számban fognak Magyarországra menni munkát keresni, hangsúlyozta Tarisenau. Ez rögtön annyit van, hogy több szempontból érintett vagyok. Én például azért, mert szegediként nem, de a feleségem román állampolgár, de egyébként Szegeden lakom, tehát elsősorban ezért, és ugye közel van a hármas határ, és nekem például a szegedi barátaim zöme döbbenet Temesvárra, meg Aradra jár dolgozni, én nem akartam elhinni, ez a legújabb fejlemény. Miközben románok vásárolják fel a házakat a környéken, tehát Makó környékén, határ környékén, mint hallom, ugyanez van Nagyvárad környékén. Nagyváradiak nem csak románok, hanem magyarok is, most már ott a határ másik oldalon Tiharkeresztes környéken, mert nem lehet ugye eladó házakat találni, most már kiparcelláznak külön újabb telkeket ott a falvakban, tehát egyszerűen gombamód növekszik a lakosság, és onnan járnak Nagyváradra, tehát Nagyvárad dolgozni, megtartják a munkájukat, csak átköltöznek, mert ott nyomorognak a Decsebál lakótelepen egy borzalmas panelban, ahelyett Tiharkeresztesen egy gyönyörű magáházban laknak, és ugyanúgy Nagyváradra járnak. Hát és ezek román állampolgárok? Román állampolgárok is maradnak, már nyilvánosan csak minket. Igen. Abban, amiben nagyon reménykedtünk, annak idején ugye mindig is EU ellenesek voltunk, gyűrűvel legalábbis tudom, de a is veszik egymást. És mindig azt mondtam, hogy talán annyi lehet jó ebben az EU-ban, hogy ugye nem lesznek a határok, mert egy új határok elleni harc, az első számú harcok mindig is életemben. És jó lesz, hogyha nem lesznek legalább a határok, hogy át tudunk ott menni. Ez egy olyan jó dolognak tűnik mindig. Aztán most, hogy 5 évre kitiltott a Szlovákiából, és nem sokára már hatása lesz, mégis kitiltva, hogy mégiscsak fura ez az egész helyzet. És közben még a másik dolog azt mondtam, hogy ugye így visszafoglalhatjuk majd Erdélyt, meg az elszedített területeket, hiszen nagyon egyszerű, csak oda kell menni, beruházni kell, házat kell ott venni, stb. Visszafoglalhatjuk, simán megtehetnénk. Ehelyett a Tiszáig jönnek a románok. És egyébként csak magunkat okolhatjuk. De románok jönnek, vagy romániai magyarok? Vagy vegyesen? A mi környékünkön románok jönnek, mert ugye ott a túloldalon Arad, Temesvárok nagyon kevés magyar, tehát 100% sajnálomban 10% körül vannak a magyarok, de Nagyvárad azért ott más, ott több magyar van, ott a környéken ott nagyon sok magyar is jön. Csak azt akarom mondani, hogy egyébként ebben Tarisenaunak igaza van, hogy nem nagyon fognak románok jönni ide dolgozni, ennyit az 23 millió. Iszonyú sok román dolgozik a világban. A világban, csak annyit akarok mondani, hogy azért annyit... Ebben Olaszországban is. Azért zárójelent. De az Izraelben is egyébként azt tudjátok. 4,1% munkanélküliség, azért náluk is azért van, mert több millió romániai cigány, meg román, az Nyugat-Európában, Spanyolország, Olaszországban van. Tehát mondjuk ez a szám azért... Ez is egyetlen különbözött szám, de ettől például, hogy ide nem fognak tömegére jönni, mert 23 millió román, sose volt 23 millió román egyébként. Zárul, ettől tegyük ezt is hozzá. Ugye, aki nem emlékezne, ezzel riogatja Gyurcsány Ferenc a kedves állampolgárság visszavazás idején, hogy a 23 millió román majd ide jön, és így ment szét az interneten ilyen suttogó propaganda, egy gusztustalan, ilyen pakisztániakat ábrázoló képek, mint hogy azok román cigányok lennének, hogy na ezek jönnek a szomszédodba, amely szabad. De tényleg, ezt is így mondod, az jut eszembe, hogy ezeknek nem kell elszámolni hazugságaikkal, mert hogy a politikusoknak. Tudod mi volt? Tehát ez egy hazugság volt, egy blöff volt, nem jött be. Nem kell elszámolni ezekkel. Nagyon jól csodálkoztam, Gyuri, ugyanis ahogy jöttem, igen, az előbb mondtam, hogy hallgattam, mert én mazokista vagyok. És azt a bolgár vagy az orosz Józsefinának a műsorot nem tudom, jöttem Szegedből, eljöttem ide hozzátok, közben hallgattam a kecskemét, már lehet fogni ezt a szemirádiót, és azt hallgattam, és közben ott háborúktam ezért, és közben legalább nem fogok elolvizni. És a lényeg az, hogy nem tudom én mások. A lényeg az, hogy majdnem ugyanezett kérdések voltak egyébként, amit megvitattak, és ugyanez, amiről most beszélünk, betelefonált egy hallgató, MSZP szavazó, és hát mondta, hogy hát ugye most már nyilvánvaló, most már elmondhatjuk, hogy mi akkor is tudtuk, hogy ez hazugság, ez a 23 millió román munkavállaló való riogatás. Valójában arról volt szó, hogy mi MSZP szavazók, mi akkor pontosan tudtuk, és elmentem büszkén most is vállalni, hogy nemmel szavazott az elszegő területeken élő nemzettestvéreink állampolgársága ellen, nem lesz szavazott rá, kettős állampolgárságra, ez büszkén vallja, mert ők már akkor is tudták, hogy nem arról van szó, hanem arról van szó, hogy a határon túli magyarok, tehát persze, hogy a felületén élő magyarok, azok mind jobboldaliak, és hogy akkor szavaznának, és akkor többet nem lehetne baloldali vagy balliberális kormány, akkor is tudjuk, hogy erről szó. Tehát nem kell elszámolni, de ezt a jobboldali rádióban mondják, ezt nem kell. Hát ez az. De az átlagember meg nem tudta. Na jó, de nem rájuk gondolom. Ez a gáz. Az átlag MSZP is tudta. Az átlag MSZP is ezek mint egy ilyen, mint a patkányok, hogy összetartanak. Vagy pont tegnap beszéltem, és éppen ez jött szóba egy MSZP pártag ismerősömmel. Még ettől még el kéne számolni. Milyen ismerőseid van? Nem. Hát kellemetlen. Neked kúka, az előbb mondta. Igen, de én ismertem őt, de nem haverkodtam vele. Na, de ő mondta, ő neki ez az érve, amit ugye neki megmondtak, hogy hát ő már fiatal baloldaltól ilyen, és megmondták neki már akkor is, hogy ennek az a oka, azért kell ellene szavazni, egyrészt ez, másrészt pedig, amit egyszerű fölfogni, hát ők is fölvehetik a nyugdíjat. Igen, hát ez a szöveg, hogy fölvesték, hát mondom, és akkor elkezdtem, és ilyennel nem lehet vitatkozni, mert magyarázni, nem nagyon egyszerű, akkor elkezdtem neki magyarázni, hogy milyen autókat vesznek, hogy kormányegyet épít, hogy ezt csinálja, hogy az, meg most ugye fölvette a Szili Katalin a havi 300 ezeret az utazásaira adómentesen, holott a kormányőrség szállítja, akkor most a Tollernek már egy éve veszik fel az illetményét, holott ugye egy kicsit azért ő kómában van, és ezt így mondogattam, és így néz, mondom, Nyír Mihálydínak havonta 35 milliót küldtök ki segélyre az 1000 cigánynak, abból 997%-os rokkant 3 munka nélküli segély. És így áll, és mondom, és ott 2000 ember él, és 35 millió, hogy néz, és így látszik, hogy elborul a feje, és elindul ezen a végtelen ciklusban, hogy de azok fölveszik a nyugdíjat. Igen, nem lehet. Nem lehet bőle kimozdítani. Ez a lopot itt. Pokolgé. Igen, döbben. Na, jó van, zenélünk egyet, aztán reméljük, hogy Pokolgét is megtalálja a hangját, na fejem már megvan. This is Hungary calling. This is Hungary calling. The last remaining station. Four to the United Nations. Early this morning, the Soviet troops launched a general attack on Hungary. We are requesting you to send us immediate aid for the sake of time and freedom. Help Hungary! Thank you. Mit érzett egy volt 56-os a forradalom fél évszázados évfordulóján, amikor azt látta, hogy a Pesti utcán tombol az erőszak? Így hangzik a hvg.hu egyik kérdése Mécs Imre országgyűlési képviselőhöz a honlapon megjelent interjúban. Mécs Imre, két olyan bizottságnak is a tagja vagyok, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. A Parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának, illetve a Titkosszolgálatoknak felügyelő bizottságnak. Sajnos az itt elhangzottak a titkosnak minősítették, ezért nem beszélhetek részletesebben mindarról, amit megtudtam. Ami a televízió ostromát illeti, a történteket kifejezetten gyanúsnak találom. A háttér felderítése még sok meglepetést tartogathat, különös tekintettel azokra a jelentésekre, melyeket a titkosszolgálatok készítettek. Úgy gondolom, a legfőjebb 1-2000 randalírozó nem tombolhatott volna politikai és anyagi támogatás nélkül. Politikai és anyagi támogatás, eleve mennyi pénz kell ahhoz, hogy 2000 ember neki menjen egy épületnek? Az kurva sok pénz kell hozzá. Egyébként Okán Borotfáját előveszünk, és majd azzal fogjuk elvenni Népfilmet Orkát is egy napon, remélem. Mi a valószínű? Hát egy, van egy nyomor szélén táncoló banán köztársaság, ahol orva szájba átbasszák a népek már tizenakárány éve, kiáll a miniszternek és közül, igen, le vagyok szarva, hazudtunk, és akkor mi van? Na erre, abból a 10 millióból még akad 2000, aki azt mondja, hogy beverem a pofádat, és neki megy az első középületnek, történetesen a tévének. Vagy teljesen rendben van minden, semmi nem történt, ez a világ legbátrabb beszéde volt, így gyönyörű dübörögazdaság, minden, de az a személy Orbán Viktor a háttérből, az Orbán Viktor személyesen adott fejenként 3000 forintot mindenkinek, hogy azt ott törjétek össze. És ezt úgy hajtották végül, hogy egyébként alig esett kár, leszámítva néhány autót, ami úgy kigyulladt, és ott is kiválogatták, hogy melyik a nem a civil autó. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon különös dolog. Szerintetek melyik a valószínű? Hát van egy harmadik verzió is, hogy Gyurcsány Ferenc adott 3000 forintot bűnös embereknek, így az Orbán Viktor verziója, azért, hogy balhé legyen, mert utána majd ő a rendőrséget megerősítheti. Hát ez az, hol van az a pénz? Tehát azt gondolkoztam, hogy ezzel az egész ügynöközéssel kapcsolatban, ez most már több mint egy éve megy is. Mondjuk te szakértő vagy, mert te ügynök. Igen, tehát az engem már nagy Talán lehetünk most ebbe az első, nem? Tehát ugye a leginkább ez az ügynököző. Leginkább, persze. Hát amióta bevallottam, most az Echo TV már külön erről szólt, egy külön műsorcsát, hogy ügynök vagy hazafi. És a végén egyébként az jött ki, hogy hát ugye valószínűleg inkább hazafi, mert panellakát valaki. Ezek az ővel érve. Igen, az előző logikához hasonló. És egyébként a riporter srác, aki eljött, tehát az, ami rettesen tűnik egyébként itt szabadságában, majdnem azért verekedtünk össze a szerzőségrókkal, mert amikor szakmailag nem készülnek föl belőlem, eljön az én életemről egy riportot csinálni, eljön Szegedre, és alapvető dolgokkal feltesz kérdés, és alapvető dolgokat nem tud rólam, és én mondom neked nálam is, mert alap dolgokat nem tud, a legalapvető dolgokat nem tudja rólam, és közben arról akar filmet, vagy nem tudom, riportot forgat, hogy ügynök vagy hazafie, kiderítjük ezt a nagy titkot, és annyit nem tud rólam, hogy melyik évben születtem. Tehát meg hova jártam iskolába, akkor hogy akarja felderíteni a véletemet, és közben azt mondtam, hogy tényleg az az összes ügynök legenda igaz, akkor én például 8-as ügynök vagyok már jelen pillanatban, ahogy együtt megváltottam, már 8-as ügynök vagyok. Szóval talán olyan még nem volt a világban. Hát 8-as, elmeséljen? No. Tehát nemzetbiztonsági hivatal. Ja, hogy 8-as ügynök. 8-szoros. 8-szoros, igen. Mert titkosszolgálat ügynöke vagyok. Ezek mindent megjelentek, írva vagyon. Román titkosszolgálat ügynöke vagyok, a szlovák titkosszolgálat ügynöke vagyok, az MSZP ügynöke vagyok, a Fidesz ügynöke vagyok, a Mossad ügynöke vagyok, és a szerb parlamenti képviselők szerint a CIA ügynöke vagyok, tehát most nyolc már tartok. És hogy keresel ezzel? Akkor jól keresel ezzel! Tehát panelban lakom, mert annyira kopi vagyok, és én elmondtam, hogy szintén egy újságíró akar felül egy interjút csinálni, de annyira megaláztam ott, hogy végül nem jelen meg az interjú. Nem, én megkérdeztem tőle, hogy mert ő elkezdte a kérdést feltenni, és én mondtam neki, hogy tudja, amit bevallom, és megmondom őnek őszintén az igazságot, és lekapcsolta a diktafon, fel is vette, és nem akarom mondani, hogy újság nem jelenni egyébként, csak elmondtam neki, hogy engem egy lombikban helyeztettek Jeruzsálemben egyébként. És a mellettem lévő lombikban már akkor éppen elkészült, klónoztak egy figurát, abból egy Gyurcsány. A másik volt Orbán Viktor, tehát már eleve, tehát én mikor megszülettem már, ugye valójában nem édesapám az apám, nem édesanyám az anyám, nem Szegeden születtem, Szegeden élt egy Tóth László, mert ugye ez a névcsere, hogy volt ez? Elvágták a torkát. Ugye? Valójában igen, akinek levágták a fejét, az enyémnek kicserélték. És elmesítem neki ezt történet, és aztán igaz, hogy mondta, hogy tényleg milyen hülyeséget is használ. De a röhögben én már volt, hogy ebben van a röhögben, hogy ezt nem meséljünk el senkinek, de most ezt elmeséltem, de akkor nem mondott neked. De tényleg eljutottam oda, hogy most vagy én vagyok teljesen hülye, mint ilyen céltábla, ez az ügynök témában, meg ez az egész idiótaságban. Vagy nem tudom, de akkor valami tenszület az ország gyerekek, hogy ezt komolyan elhiszik, és tényleg tömegesen elhiszik. Most már egyébként szerintem egyre kevesebben ezeket az ügységeket. Hát ilyen csintalan fél, és igen, az igen, időben. Igen, azt azért egyet gyorsan tisztázunk, amit ugye én annó egy ilyen fényfeltáró riportban azért, ami nagyon egyszerű, mert kb. 8 kattintás az interneten, amúgy bárki ezeket a nagy titkokat, ami megtalálhatná, kb. Ennyi. Szóval egy kis fáradtságba kerülne, ahelyett, hogy ugye a sülön mellett összeesküvés elmélet utálni. Sokkal egyszerűbb lenne. Nézzük csak meg, hogy ezt az egész elméletet szó szerint, ugye, hogy Gempáért, ugye Kerényi mester, akivel szintén rágalmazás miatt terelem, Kerényi Imre, aki a Demokratában ezt megírta, a Fidesz alap Demokratában, hogy Gempáért pénzért ostomolták a Magyar Televíziót, az MSZP ügynöke is, stb. Koroszkai mindenki ügynök volt. Vizsgáljuk csak meg azt, hogy valójában honnan vette Kerényi ezeket a, és ki az a Kerényi, ugye amikor megvizsgáltuk, hogy Kerényi az MSZNP-ből jött, még SZDSZ-re kollaborált nemrég, és stb. És most ő magyarázza meg a nemzetieknek, hogy ki Toroszkai László, vagy Tomkert, vagy Budaházi jött. Miután ezen túlléptünk, akkor azt is nézzük meg, hogy a Demokrata cikkében is említik, hogy valójában az egész verzió ezzel a szóval, hogy Gempa, az ügynök, stb. Ez valójában Nagy József a 168 óra című lap, és a Napkelte című televíziós műsor munkatársának az elmélete volt, aki az Echo TV-n mondta ezt el a PV ostrom másnap jelen, amikor mindig valahol szökésben voltunk, mert nem tudtuk, hogy kire mi vár. Bárki nem tudom, melyik őket fogták el, akkor még szerintem, akkor még azt még egyik közösen, mindegy. És de eközben ez a mocsadék szemét bolsevik patkány elmondja ezt az elméletet, aki rohadtul hiteles lehet a nemzeti oldalon. Ez egy ős bolsevik 168 óra. Fia, nem olyan ős, mert nem egy öreg ember ez. Mindegy, de átadja azoknak az emberek. Ez igazi nyálas két mondait, én hallottam ezt. Elmondja ez a féreg. Na most ez ugye nem hat a nemzeti oldalon, az MSZP-sek azt gondolják, hogy amit akarnak, nem érdekes. De a nemzeti tábort is meg kell hűíteni ezzel az elmélettel, és jön egy Kerényi, mint összekötő kapos, meg jön egy Demokrata, ahol ezt széthintik. És onnan indult el ez a dolog, és amikor ezt valakinek elmondom, akkor mindenki azt mondja, hogy úristen, és lehet, hogy még valaki el is tégeli magát, hogy ezeket az egész dolgokat elhitte. Tudod, mert azon gondolkozzunk, hogy ennek a hatalomnak pontosan az az érdeke, mert ugye mi az alternatíva, tehát akkor nézzük meg, ennek a hatalomnak az a rossz dolog, ha nincs az, amit mi csinálunk, mert mi az alternatíva? Béke és szabad fosztogatás. Hát, mert ugye ha nem az, hogy tévét ostromok, akkor most ez van. Uh-huh. Ez rossz ennek a hatalomnak, dehogy. Hát ez a hatalom ilyenbe ezt a békés, langyos vizet szereti, amit mi néha megpróbáljuk egy kicsit fölfogni. Igen, de arról, hogy milyen marosságokat meg lehet etetni az emberekkel, én rendszeresen szórakozom énekre, és a Brojzónában időre találsz ilyen történeteket. Ugye te itt elmondtad, hogy a Lombikba születtél, és ott neveltek föl. Van, aki ezt elhiszi. Nekem volt ilyen, nekem volt egy nagyon okos német juhász kutyám. Ez klinikai eset. Nem, rengeteg, megdöbbentően sokan. Nagyon okos kutyám alatt. Köszönöm, hogy kár volt elmondanom. Annyi volt, hogy a kutya azt tudott lábhoz igazodni, meg a járda szélén leülni. Meglátta egy öreg, nem olyan öreg úr, egy 50-es faszi, hogy milyen okos kutya, hogy csináltam. És így mondtam, hogy van nagyon egyszerű, egy balesetben megsérült a feje, és Németországban egy számítógépet építettek a helyére. És tényleg persze hangérzékelős, hát próbálja ki magának is leül, és mondja, igen, ül, kutya leül. Na hát, és ez hát, mondom, néha akkumulátort kell cserélni. És így elsétáltam, hogy három utcasokat, így meséltem a műtétről, és le se esett neki. Vagy a másik, hogy ilyen voltam egyszer lehelcsarnak közepén, ki volt rakva, jött valami méhész, és hozott egy ilyen üveg terráriumba, egy ilyen 5-600 méhet, hogy ott csinálják, hogy szórakoznak, hát egy kis méhcsalád. Sőt, jött a nő, egy ilyen háziasszony, és így nézte, hogy ez mi, ez darazsak? És nézett vett közben egyébként? Igen, nézett. Na persze, ezek darazsak, hát ők a darás tenyésztők. Ott állt a méhész, egy ilyen méhecske volt a pólóján, meg ott volt a fia annak. Mondom, itt lesz egy ilyen verseny, és így előadtok neki, hogy az a lényeg, hogy 3 órakor ezeket kiengedik az egész csarnokba, és a biztonsági őrök meg az úttörők versenye lesz, hogy kiszed össze többet, akit megcsípnek, az kiesett. De ezt kiengedélyezte. A kormány. A kormány hülye. Le kell váltani a kormány. Mondom, igen, persze. De ezek tiszta hülyék. Meg ezt olyan csinálni. Mondom, persze. És mi? És mondom, a tévé is veszik. Kimegy a épület elé, ott vannak a tévések, nekik egy ilyen nagyobb méhecske van a pólójukon. Ők ott megtalálja a rendezőt, az elmondja pontosan, hogy kinek az ötletet. Frankon elment megkeresni a tévéstábot. És meg lehet ilyeneket etetni, sőt, olyanokat meg lehet etetni, például volt egy hülye gyerek, az így ki akart engem okítani még évekkel ezelőtt. Így a blogon még eléggé új volt, hogy pár hónapja működött. És azt kezdtem el ilyen maszlagokkal törni, az IRC-n volt ugye csetem, hogy el akartam nekem magyarázni, hogy mekkora szar vagyok, és lapos az életem, bezzegő, és a többi, nem ilyen, ilyen, ez aki sajnál engem, és majd a helyes útra vezet. És így kérdezi, hogy miért akarok, miért verek én meg embereket? Nekem lapos az életem, akkor még lapottam volt. És így nem akkor volt az, hogy nagyon szájon kentem valakit, ha megfenyegette a barátnőmet. És hát ugye ennek híre ment, meg stb. Akkor lettem ilyen híres ember. És jött nekem okoskodni, miért vagyok ilyen, és előadtam neki, hogy nézd, én 10 évet leúsztam az idegen légióba, én igazából nem is érettségiztem, az iskolába agyonvertem egy hülye gyereket, az iskola újság szerkesztőjét, elütöttem kocsival, mert hogy beszólt nekem az iskola újságba, és akkor elmentem az idegen légióba, akkor büntetlenséget kaptam, visszajöttem, és igazából ma kemény drogos vagyok, és azért írogatok ilyeneket, hogy mindig betétek írásod, és mai napig, ezt még igazságot hallom vissza, hogy Tonkett nem érettségizett, Tonkett idegen légiós volt, a gimnazista korában gyilkolt, ilyenek, de volt már olyan is, hogy én kifosztottam egy egész számítógépes partit úgy, ahogy van, hogy kizavartam az embereket, és 1000 számítógépet elloptam, ezt már ezt is hallottam már. És ilyen egészen hihetetlen történeteket hallok vissza. Jó, hát én jobban hallottam, tehát én nem, hát én de gyerekek... Origó fórumán most, egy hete olvasom az Origó fórumán, hogy hát a Toroszkai azért mégis, hogy milyen, amikor a Toroszkai meglátogatja a nagymamáját, aki ugye Gyurcsányra egy villában lakik. Tehát ugye, és a Kerényi, ez ilyen egy utallatot is jelent, tehát ez is egy ilyen nagyon nagy legenda. Hát most, tehát hogy én oda járkálok a Gyurcsány villába, és ugye akkor köszönne egymást a Gyurcsány meg a Toroszkai. Tehát egy ekkora elmegy. Volt én, és hát ilyeneket a msp.hu fórumán azt mondja az Jürgen, hogy ő tudja, mert ő szemben lakik velem, hogy ő látja, hogy milyen arcok járnak hozzám, mondom, az is gratulálok, hogy te figyeled a szomszédodat. Meg ezen nem lakik velem szemben senki, mert ott egy park van, sőt az egész házat az veszik körül, de ez mellékes. Most nagyon jó könyvültem, hogy hol lakom, lehet dobálni a molotovokat. De hihetetlen, és ezt mint bennfentes, hogy mondja, hogy igen, igen, én tudom, és a kedvencem az, amikor előadják, hogy én együtt jártam a Tonkettel óvodába, igen. Nem túlzok, együtt jártam óvodába, és az már ott is ilyen hülye volt. Tényleg, 3 évesen te már egy éves felnőtt voltál, és te pontosan tudod, hogy a homokozót meg mikor kell elhagyni, meg ilyenek, nem? Amúgy Laci azt mondtad, hogy nem akarod elhinni, hogy sok ember még elhiszi azt, hogy te ügynök lehetsz. Nekem volt egy érdekes kísérletem, számomra érdekes, a Bombagyáron föltettem fiktív cikk címeket, hogy szavazzák meg, mire kíváncsiak az emberek, és kezdve az olyan a valójában igazságokról, de egyébként lényegtelen dolgokról, és annyira nem érik ez a mi stílusunkban, de például József Attila és az édesanyja szexuális kapcsolata, egészen olyan dolgokig, mint szabadkőművesség, zsidóság, zsidó sikertitka, ilyen-olyan falsú dolgok, szigorúan általánosságban, illetve egy konkrét téma, Toroszkai László hitele. Ez messze vezet. Messze ez vezet, arra kíváncsiak, hogy te a mi szemünkben esetleg hiteles vagy-e, illetve hogy téged hitelesnek lehet-e tartani. Ez az óriási erejük, hogy tényleg ezt a megosztást, és azt, hogy egymásban sem bízunk, tehát az, hogy Tonkett ügynök, az is állandóan fölmerül, hát Gyuriról nem is kell ezt fölvetni, hát ez meg már szintén legend a számba, mert úgyhogy mondjuk az, hogy most itt ülünk, ez most vagy azt fogja jelenteni, hogy akkor tényleg mindhárman ügynökök vagytok, vagy talán azért most már egy kicsit tisztulva majd a kép, hogy nem, tehát talán a legnagyobb húzó neveket nem kellene leügynöközni, mert nem tudom akkor hova tart. Igazából azért egyébként ez megtisztelő, mert ez azt jelenti, hogy akkor foglalkoztatom az embereket, azért az is valami. Igen, azért vagyunk itt hárman, mert most téged szeretném beszervezni, tehát figyelj, melyik szervezetnek akarsz a tagja lenni. Tehát, nekem a mostat tetszik a legjobban. A főnök, mind a 8-at is, mert én csak 3-ban vagyok. Szeretnél az ilyen vízi dolgokat akkor, nem? Én Mossad vagyok, MSZP, meg a Csurka is pénze. Ja, és bocsánat, a Zogügynök vagyok most lenni, de a Zogot azt meg ideje. Nem, a Mossadot már rám is rám fogták, hát az egész bombagyárstáb egyébként Mossad ügynök, azt már... A Mossad, ez hova csöppentünk akkor? Ki az, aki a pálmarcinak a beszállott mézet belenyomta a teájába, el lehet olvasni. De meg kell nyolódjunk teljesen az ötleti hírtől, mert voltak ilyen dolgok, ugye valami titkos... Igen, mert titkos szolgálat vissza is tér. Azt mondja, a titkos szolgálatok jelentései alapján, hogy kifejezetten gyanús dolgok vannak, de most nem titkos szolgálatok jelentették azt is, hogy Irak tele van mindenféle fegyverekkel? Nem a titkos szolgálat Marina Hedwig ügy. Marina Hedwig ügy, a titkos szolgálat. Tudod, mit eszembe? Eisenhower, akit ugye hát megvan róla a véleményünk, mint minden politikusról. Ugye Eisenhower az ugye, mint tudjuk, katonatiszt volt a II. Világháborúban, nem volt egy jó katonatiszt, mert nem is volt egy igazán katonákkal ember, de azért mégiscsak hadsereg tagja. És az 50-es években nagyon sok elemző szerint pusztán az mentette meg a világot a III. Világháború kirobbanásától, hogy Eisenhower nem volt hülye a fegyverekhez. És a titkos szolgálatok ugyanis folyamatosan nyomták neki így a ugye Bush köreiből is ismert, ma is használják ezt a módszert, ilyen jelentéseket, hogy az oroszoknak ennyi ezer rakétájuk van, az oroszok ennyi millió bombázót, meg mit tudom én, és így ránézett, hogy te hülye vagy, hát ennyi gyáruk van, az ennyi termel, hát nem lehet ennyi bombázót, menj a picsába. És járják elhajtotta őket. Titkos szolgálati jelentése. Ez ott akkor így működött, és ez el lehet olvasni, ez történelem. Most miből gondoljuk, hogy ez eltett 50 évben is változott? Tehát nekem az a véleményem ezzel, amit a Mécsi említett, hogy volnak ilyen különböző információ, amiket ő megtudott, és ezt nem mondhatja, hogy nagyon fontos lenne azt tudni, hogy mi történt azon a, 19-i, 2006. szeptember 19-i országgyűlésnek, aztán két vagy három bizottság, a honvédelmi rendészeti és a nemzetbiztonsági bizottságát összevont ülésén, amit úgy nem lehet elmondani, mert titkos, mert szerintem, emlékezz vissza, aznap este, én egész nap otthon voltam, az egy keddi nap volt, és azon gondolkoztam, hogy milyen meg, így néha megfordítottam, hogy milyen, aki jön a rendőrség, ugye hétfő után, hogy hazamentem, kis fel voltam dobva, hogy hétfő után kicsit, és akkor mondom, milyen, nem most kijön a rendőrség, így játszottam mondani, de nem jött, és akkor kimentem este a térre, és akkor ott már mindenki arról beszélt, hogy Tomcatet letartóztatták, akkor hívtam a Lacit, akkor Laci mondta, hogy itt nem is szerinte követik, és marha nehezen jutott oda a térre, és a feleségem hívogat engem, hogy itt vannak a rend, illetve itt vannak az NDH-sok, aztán itt van 9 rendőr, és ne gyere haza, mert itt valami van. És akkor én nekem az lett, hogy utólag így átgondoltam az eseményeket, mert nem sokat beszéltek erre a 19. ülésről, pár hírbe lement, aztán úgy csendet körülötte. Szerintem ott reggel összerántották a tévésről, mint ugye a parlamentben a pártok embereit, és akkor beijesztettek. Tehát szerintem ott a fideszesek is olyan dolgokhoz járulhattak hozzá, és nagyon jó lenne, ha valaki már, aki valamilyen szinten benfentes politikában, és mégsem akkor áruló, mint az elitünk nagy része, kiszivárogtak meg őt mindenképpen, mert szerintem ott neve voltak. Tehát ott az, hogy Tomcatet le kell, tehát ott kimondták azokat a neveket, a Torockait, a Budázit, a Tomcatet, ezeket az embereket el kéne kapni, vérbe kell az egészet folytani az elején, mert, és az a helyzet, hogy fideszesek beszartak attól, hogy tényleg föl, mert megijesztették őket, és én nem védeni akarom őket, de biztos, hogy az ott, hogy gondoljátok, hogy mi lesz itt, fölbrúl a rendszer, nektek is annyi, mindenkinek annyi, és mindenhez hozzájárultak, jó, tartóztassuk el, csak ne legyen balhé. És hibből ez volt, de mit tudtak ők? Igen. Na mit tudtak ők arról? Mit tudtak ők arról, hogy mi volt, mit csinált Tomcat a tévénél? Mit tudtak ők, hogy mit csináltam én a tévénél? Egyedül a Lassira lehetett tudni, hogy az embereket beírtam. Még őről se lehetett, hogy mit csináltam. Már egyből mindenkit le akartak tartóztatni. Mi a bizonyíték, mert bármi lett volna. Tehát, most tudják, hogy ha bárki ki tudna tálalni arról... Egyébként vihar gyorsasággal, mert ott... elég nagy botrány lett belőle. Egyébként csak annyit, de az egész... ügynökezésről, meg a tévéorsról, hogy ki volt ügynök, meg ki nem, ugye az egyik, hogy ők, amikor így bizonyítják, hogy de igenis ez így volt, és ott fizetett ügynökök volt, akkor a következő eddig két legjobb és legdönthetetlenebb bizonyítékként, bizonyíték, egy olyan fontos dolog, mert bizonyíték nincs, az csak úgy, igen, hát osztogattak, de hát hol mondjanak egyet, érted? És nem, tehát bizonyíték nincsen, de például honnan volt szerszám? Egyeseknél készültek rá. Most én konkrétan tudom, hogy Tomcat, ugye, nem tudom, melyik beszélhetünk erre, hogy volt, de hát egy esetben... hogy én vittem a szerszámokat a ruszkén, hogy volt. Azért kérdezed, hát akkor most elbeszéljünk még. 20 kilósan, akár van, mert nem tudom. Nem, mert ezt tudod, hogy mindig oldok magam, mert 20 kilósan, mert a vasfűrész. Tehát ezt az akkor te készültél, akkor ez azt hiszem igaz. Természetesen, én tudtam előre, hogy itt ilyen lesz. Igaz, hogy én hívtam vissza az embereket, csak először neki akartak menni a tévének. Egyébként hát én több embert ismerek, akik ott lakik a belvárosban, és nemzeti radikális. És pillanat alatt haza tud menni egy ilyen esetben, és tudod, hogy mi fűrész. Bármi pillanat alatt haza tud menni, abszolút. maximum, vagy így. Ezek emberek nem gondolják át, hogy tök egyszerűen megoldható dolgokat, elhiszhetni, azt is kívülés. Megint az a probléma, hogy olyan emberek tanakodnak azon, ami történt, hogy otthon nézték a tévén keresztül a külső szobába. A helyszínen egész más. Én csak összesen rohangáltam, Tomcat egy darabig ott rohangáltam, mondtam, hogy te ne gyere, de azt a mai napig nem tudom, hogy akkor is miért mondta a Tomcat meg, hogy valójában azt akartam, hogy ne legyen baj, vagy ne robbanjunk ketten, vagy csak azt akartam, hogy egyedül kerüljek a petíciót. Igen, hogy egyedül, hogy megyek fotózni, hogy azt mondod, hogy nem egyedül. És a mai napig nem tudom, de hogy azt akartam, hogy nem akartam, hogy őnek is baja legyen. De én nem tudom, hogy miért. Hát akkor ott annak már baja volt, nekem bajlott a vér a kezem. Vagy, hogy tehát az, hogy egyedül kerüljek be a történelmi könyvekbe, na a Tomcatet. Tehát nem tudom, hogy miért döntöttem akkor úgy, de ott a Tomcatet, hogy te ne gyere vele. Senki nem kalkulálja be ilyen helyzetekben. De most ezt egy tévé előtt nem lehet elmondani, hogy mi miért történt, stb. De csak annyit akarok mondani, hogy a legjobb, az viszont azt tetszett nekem, amikor azt mondta egy polgári körös hölgy nekem, hogy ő azért biztos benne, hogy fizetett így meg, hogy én rólam nem feltételezi, mert jár a Magyarországetre 7 éve meg, hát csak nem, hát ugye kivéve, hogy a lombinkom eleve erre tenyésztettek, hogy egész életemben nemzetinek állítsam be magam, ugye én soha nem voltam csinkalannal, meg keringivel ellentétben, soha nem voltam máshol, mindig amióta az eszemet tudom, ugyanezen a nemzeti oldalon voltam, hát akkor nyilván már születésem tök ezzel a lombigon erre tenyésztettek. Sőt, a csintelen is lombigon készült, csak beleszorult a fejét. Rólam nem feltételezi, hogy ügynök vagyok, de a többi emberről, meg osomborról azt feltételezi, hogy ott volt, és mondtam, hogy de miért feltételezi ezt, és ugye látni kellene ezt a polgári körös hölgyet. Tehát élete legbrutálisabb szórakozása az lett, amikor elmegy a színházba, az a legbrutálisabb, egy színházi este. Az erőszakon irtózik minden, nem csak az erőszak. Az erőtől is minden. Igazi polgári hölgyet képzeltek el, olyan, hogy melegítő nadrágba lemenni a kis közértbe egy doboz tejjel, az elképzelhetetlen ahhoz is, hogy ilyes mindben egy lemegy. Tehát egy ilyen hölgyet kell elképzelni. És az a lényeg, hogy ez a hölgy nincs ezzel baj természetesen, csak a hölgy ugye megint magába indult, és a következőt mondta, hogy hát, hogy ő látta azokat a felvételeket, akik ott osromolják a tévét, és érdekes volna, akik ott harcoltak, ugye mögöttük több ezen álltak és nézték, de voltak ugye pár százan, akik effektíve harcoltak. És azok között ő egyetlen egy ismerős arcot sem látott, pedig hát ő polgári körösöve nemzeti. Hogyan lehet az, hogy ő nem ismert ott senkit azok közül, és erre mondtam én meg az egyik nagyon kedves vármegyős barátom, hogy ő meg azok közül nem ismert senkit, akik hátul álltak tétlenül, de tudomásul kell venni azt, hogy nem ugyanolyanok vagyunk. Hát ott nyilván, hogy az első vonalok a kemény gyerekek voltak, persze. Az meg nem az ő világa. Az meg nem az ő világa, de az emberek hát ennyire csúlyos. Ebből már összeesküvésem érte ki. Ebből összeesküvésem érte ki. korszerű technikával bonyolítaná le az országos választási iroda a 2010-es országgyűlési választások alkalmával a külképviseleti szavazást, mondta Ritko Emília, az OVI vezetője. Az országos választási iroda szeretné elérni, hogy a 2010-es országgyűlési választások alkalmával a külképviseleti szavazást már valamilyen korszerű technikával lehessen lebonyolítani. Érdekes, hogy ez a külképviseleti szavazás nélkül fontos lehet értelem. De mi ez a korszerű technika? Én ezt nem értem, eddig nem volt korszerű. Internet úgy hívják. De ezt nem lehet azt mondani. Na most elmondom, hogy külképviseleteken eddig azért nem volt, mert hogy nem kellett. Tehát mit tudom én, New Yorkba bement szavazni 50 ember, az már kurva sok volt. Na most erre nem építünk egy rendszer, nem mindegy, érted? Azt leadják. Most arra hivatkoznak, hogy azért, mert ugye ezt haza kell hozni a repülővel, és akkor várni kell a forduló eredményére, amíg az kész nincs. Na most elmondom, a repülő kb. 6 óra alatt végül New Yorkból, tehát nem tudom, hova rohannak. Meg ugye ott nem is az a zónaidő, mint itt, tehát itt még javában szavaznak, mikor onnan elindul a gép. Ez a lényeg. Egyetlen egy hely van, ahol nagyon-nagyon fontos a nagy mennyiségű szavazás, ez egy bizonyos közel-keleti város. Nem Kanada, akkor vagy Azerbajdzsán. Elefántcsontpart. Nagyon vicces, hogy kerülgetjük, ezt mindig elsütjük ezt a pointet ezzel a körökbe. Hát, igen, de ez annyira érted, erről beszélni, ez annyira nekünk, ez annyira egyértelmű. És akkor tudod, mit lapozunk, és lesz valami. Csavarnak. De beszéljünk két szót, ez a, mert ezt nagyon lehúzták például a Szent Konrad rádión, hogy ez milyen hülyeség ez az internetes szavazás, tényleg ilyen hülyeség szerintetek? Nem az dönti el a választás, nem, de nagyon könnyen lehet manipulálni. Hát jó, de azért, mert néznék ki szavazni. Oké, basszus, kaptam egy külön stúdiót. Stalin megmondta, hogy nem az dönti el a választást, aki a szavazatokat leadja, hanem aki számolja. Így van, és erről van szó, kérem szépen, nyolc a számú hülyeség. Jó, de azt is tudni kell, ahol felveszik ezt az adást ebben a házban. Nagyon sok lakó, ez egy volt zsidó kaszinó, nagyon sok lakó, nagyon sok lakó, hát különböző országban van, ilyen Oroszországban aranybánya meg ilyenek, viszont választási időszakban hazaköltöznek, holott itt a döntések, gyakorlatilag a közgyűlési döntések mindig érvénytelnek, nincs oda 50%, sosincsenek itthon, de hazaköltöznek ilyenkor. Hát valaki hivatalosan 150 emberből 20 itt tartózkodik, választási ideig. A többség különböző országban, főleg Izraelben, haha, kimondtam. A joggal a jogállamiságért egyesület nyíltan kritizálja és szembeszáll a magyar bírói karral. Véleményük szerint a bírákat is megilleti a szólásszabadsága, és meg kell engedni, hogy a folyamatban lévő ügyekről a bírók nyilatkozhassanak. Az esetlegesen elkövetett hibákért is vállalni kell a bíróknak a felelősséget, és ennek törvényi hátterét mihamarabb meg kell teremteni. A joggal a jogállamiságért egyesület nyíltan kritizálja és kifogásolja a magyar bíróság működését, és megkérdőjelezi a bírói kar sérthetetlenségét. Tagjai közt tisztelhetjük azt a Cserny Jánost, aki a jobboldali sajtó kedvence lett, amióta Bencsik András főszerkesztőt nem jogerősen letöltendő 10 hónapos börtönbüntetésre ítélte. A bírók döntéseinek megkérdőjelezhetetlenségét bizonyítja, hogy számos nagy figyelmet keltő büntetőkben tévesen meghozott ítélet kapcsán nem lehetett őket kérdőre vonni. A hírszerző által megkérdezett rendészeti szakember szerint az ártatlanul elítélt embereknél az igazság szolgáltatásban kísérlet sem történik a felelős megkeresésére. Senkit sem kérdezi meg a rendőrségtől, hogy a beismerő vallomás önként történt-e meg, vagy pedig fizikai erőszak hatására. Az Ajaj kritikája szerint a magyar igazságszolgáltatás egyik legnagyobb problémája az ellenőrzési rendszer. A bíróságok saját munkájukat ellenőrzik, önmaguk felügyeletét látják el. Itt csak egyet, ha már bíróság került szóba, tényleg annyiban kapcsolódik hozzá, hogy ne felejtsük el ezt is, mint programot javasolni, hogy a Fog Balázsnak a bíróságon tárgyalása lesz, ugye ezt elfelejtjük az elején. Úgy, igen, az a baj, hogy az adásra kerül, az már. Ja, sajnos, igen. Pedig senkit nem szabad szilánkosra. Úgy, hát ilyen kárt, nem mondjuk egyébként. Ha, jó, oké. Itt az a vicces egyébként, hogy valóban van a kiakadó, hogy atya úristen, hogy valami cigányt olvajt elítéltek és rosszul, és akkor szó nincs arról, hogy hány száz ember kurcoltak meg alaptalanul. Tehát ezért ne felejtsük el, hogy ez a kb. 300 ember, akit letartóztattak a tavalyi zavargások után, abból azt hiszem 3-an kaptak jogerős ítéletet. A többi, az még bűncselekmény vagy bizonyítottság hiányában fölmentve. És nem azért, mert hülyék voltak, meg mit tudom, megkenték a bajszívű bírót, mennyi bírót megkenni nem lehet. Ma azért, mert úgy sem tudták rájuk húzni, hogy közben hogy akarták. Tömkeleg el, mert itt én arról sem hallottam, hogy hamis tanúzás miatt eljárás indult volna. Nagyon érdekes, pedig az én ügyemben is most a bíróságon ugye óriási hibát elkövettek, mert teljesen véletlenül az zavarukba, lány zavarukban, körül egyik helyről átfedezik a másikba. akkor a többi iratomhoz oda csapták a rendőrségi jegyzőkönyvet, azt a jelentést, amit ugye az engem előállító képre visszasírt, és ugye abban viszont ott volt keresztül. Nem volt, nem volt, ennyire idióták. Na, ha ekkora profi, amiket feltételeztek az összeesküvés elmélet gyártak, ennyire profik lennének, akkor ilyen alapvetőindákat ott lehetnének, ugye már idióták. Hát ez a jelentés? A jelentésben az a lényeg, hogy be kellett x-elni, hogy miért emeltek ki engem, miért állítanak elő, stb. És ott volt, hogy rendzavarás, stb. Minden fel volt sorolva, passzív ellenesett, tehát ez úgy volt, hogy a engedetlenség, ugye. Az engedetlenség bele x-elve, hogy ezért. És amikor letelt a 8 óra, ugye 8 órára lehet előállítani, 12 óra lehet extra esetben, 8 óra letelt, akkor közben már 20. kerületben voltam, összevisz, hogy a szállítottak, meg sok közé, nehogy meg tudom lép, hogy hol tartanak fogva, ez őrület, minden. És lényeg az, hogy amikor letelt 8 óra, akkor közölték, hogy hát valójában engem nem is az engedetlenség, így szóba mondta nekem ott az egyik őr, hanem hát ilyen rendzavarás lesz, mert hát muszáj valamit találni, hogy a 72 órára, tehát nem akartak kiengedni 8 óra után, hogy a 72 órás nézetbevétel meglegyen, és akkor módosították így egymás között. Na most erre ugye nekem bizonyítékom sehogy nem lett volna, mert Magnó nem volt nálam, ugye Várbilincsben voltam. Nálam szokott lenni akkor is. Nagy engem fáj, most motoztak, nem szokták a kelyben. Kapuszni. Na, a lényeg az, hogy nekem a... Ó, hát most elárultad a titkot. Ne hallgatj se. Golyóimat is megfogdosták. Azt nekem is amúgy az oktogonon a rendiszet elhelyezőjét közben. Na, szóval az a lényeg, hogy akkor ugye közben kitalálták, hogy akkor súlyosbítják, és mégis a bíró súlyosbította, ugye most már, hogy vissza lehessen rakni, ugye most már más nincsenek vádolva. De nem is ez a lényeg, tehát a bíró. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy elkövették ezt az óriási hibát, és ugye abban viszont ott volt, hogy eredetileg ugye ők miért állítottak elő. És ugye ott szembesítette az ügyvédemet egyben őt, és akár a tárgyaláson ezt a két rendőr tanult, tehát akik engem a két rendőrt, akik ott kiemeltek, és mind a kettőtől megkérdezte, és figyelmeztek őket, hogy eskola, hallomásod, és azt mondja, hogy miért, tehát ők mit írtak a jelentőségben, miért vettek engem az üzenet, és azt mondták, hogy a rendzavarás. Na most ez nem volt igaz, nekik megmondták fölülről, nekem megmondta a rendőr, hogy ki kell találni, mert ezért ki kell volna 8 óra után engedni, mint mind a 157 embert, akit azon a héten előállítottak, csak hát engem politikai okokból ugye benne akartak tartani. Ez sem normális dolog, hogy mi ránk mindig valamit ránk akarnak húzni, ugye bár, tehát ez nagy demokrácia törvény, amit egyenlőséget valamit mindig ránk akarnak húzni. Na és az a lényeg, hogy ugye ott is kérdezik, hogy hazudnak. Lehet ebből, vagy lesz szerintetek ebből valami ügy? Semmi. Tehát egyébként ez hazudtak eskü alatt, hamisan vallottak. Hát semmi probléma. Hát van ennél súlyos semmi. Egyébként nekem most, aki bombagyárat olvasa, éppen maradtam ki egy vicces rendőri jelentést, ami nekem is véletlenül került a kezembe. Ez ilyen szokás így elveszteni. Annyi volt, hogy a szabálysértési eljárást indítottak ellenem, de nem szaroztak ilyenekkel, hogy értesítsenek majd a bíróságban. A bíróságba bementem, hogy mégis mi a fasz idéznek engem holnap itt tárgyalásra. Egy rendőri jelentés volt az egész, tehát az összirata az egész ügynek. Következő feljelentés, be így leírták, lényeg, megint fölmásztam a láncszívat, lényeg fel fotózni. Lejöttem, jó, elzavartak. És ilyen szerepel a jelentésben, hogy visszatérve a kapitányság épületébe, mármint a járőr, a fényképes nyilvántartás ellenőrzése során kiderült, hogy az általam igazoltatott személy szélső jobboldali politikai szervezet tagja és az őszi zavargások egyik vezető egyénisége. Miért feltett olvasni van? És már legfeljebb kérdezem videót, hogy kezdj csókolom. Mióta szokás a politikai hovatartozást beírni? Ezt egyébként megkérdeztem az igazságügyi minisztériumnak, van egy helpdesk telefonszáma, és jogász hölgyemény az így elfehéredett, tudod, hogy mindent, ez nem lehet. De mondom, mit van a kezemben a jelentés? Nem, ezt rosszul olvastam. Mondom, nem szó szerint magának felolvastam. Mit jelent ez a mondat? Ezt jelenti. De ezt nem lehet. Hát akkor menjen, tegyen panaszt meg. Mondom, teszek is panaszt, nem arról van szó, csak kíváncsi voltam, hogy mekkorát fog kopani a tudodon, ha ezt beolvasom magába. De erőteljes lépésekkel haladunk az 50-es évek legkeményebb korszaka felé. A 168 óra, amit mondtam, hogy mit ír az újságra rólunk, ez hallgassatok meg, mert várjál, még nem volt a hallgatónkra tartozik. Mert de várjál, majd mindjárt fogja. Azt még elmondanám, hogy én nem vagyok semmilyen szervezetnek a tagja. Tehát semmilyennek, soha nem voltam. 61 vármegyének sem. Köszönöm szépen. Én annak tagja vagyok. Tehát a következő. Most ugye biztos hallottatok már ki is róla, hogy levesgetik a verebek, a lényeg az a 168 óra már nem is titkolja, most már folyik, tehát ez már külön előkészítés szakaszában van. Ne legyenek kétségeink, be fogják vezetni, hogy minden egyes nemzeti ünnep, büntetése, bármi van az országban, lesz egy lista, akik rajta lesznek, így veszélyes bajkevelő elemek, de ezeket nem... De abban mi nem leszünk benne? Valami biztos nem leszünk benne. Akiket előzetesen, tehát napokkal előtte még egy rendezvényre sor kerülne, begyűjtik. És a rendezvény idejére ugye 72 órára, legalább 3-4 napig bent leszünk, megint tesszük az állam kenyerét, Jóskocsinkában, vagy valahol. Minden egyes, tehát minden évben, tehát karácsony, nem tudom, gondolom az is, hogy nekik olyan rendezvény lehet, vagy olyan ünnep lehet. Nem, csak egy karácsony előtt is begyűjtenek minket, másik 15-ig ezt felejtsük el, a kokárdát, meg a koszorúzásokat. De ezt keresztül fog menni szerinted? Hát, édesapámon szoktam így kiakadni, mert ő még mindig ugye, jobbot végzett, és ő még mindig hisz. Jó, hát azért de ő mondta, hogy de hát a 80-as évek, emlékszik a 80-as évek, akkor azért ott is, hogy relatíve valamilyen szinten adtak a látszat, azért most már nem. És mondom, hogy édesapa, vedd már észre, hogy itt tartunk. Tényleg itt tartunk, tehát akkor nem volt. Na, de legalább nem fog egyedül bujkálni, nem? Mert gondolom, nem akarták. Nem akarták bemenni. De azért rossz informában, tehát azért mennyire durva, és nem csak minket. Hát ez nagyon sok embert érint. Mondok egy jót neked. Március 14-én menjünk oda a Gyorskocsi utcába, hogy hárman, jövő kamerájával is jelentkezzünk. Hello, itt vagyunk. De nem is sosem március 14-én ezt a point. Jó, akkor ott, mert ott leszünk. Lehet, de előtt. Én nem leszek ott. Nem leszünk otthon, elmegyünk, mit tudom én, elbújkálunk egy héttel előbb, és majd előjövünk 14-én, és még hirtelen legyünk, tudom én, tessék, itt vagyunk. Legyenek szívesek őrizetek. Várjál, de hát a hirtelen az veszélyes. Lehet, hogy pont azok fognak be. Azonnal őrizetben lesznek, és a következő lesz. Ül a Jámbor honpolgár a televízió előtt. És látja ezt az átlagcitát, ez tényleg nagyon jó poén. De hogy ennek semmi hatása, attól tényleg semmi hatása nem lesz az ügy. Igen, már elfelejtették, hogy ez volt, és nem az a durva, hogy elfelejtették, hogy ilyen volt, hanem azt felejtették el, hogy ez rossz volt. Igen. Nem, el fogják felejteni azt, hogy volt valaha egy olyan időszak, Magyarországon egy rövid időszak, amikor nem történt meg az, hogy csak úgy ok nélkül politikai napon embereket bilincsben elhúzolnak a lakásukról. Néhány év. És találkozni fog, hogy nem, sőt azt fogja mondani, hogy nagyon helyes, mert ez a három bajkeverő legalább most nyugodtan tudunk, igen, ezt szokták mondani. Várjál, nyugodtan, igen, ezt szokták mondani, hogy most még legalább ez a három bajkeverő most megint börtönben van, igaz, nem csinált semmit, önként elkezdett, de a rohadékok, mocskok sítre kerültek, legalább nyugodtan és méltóság teljesen, ez az állandó szöveg. Miért most teljesen emlékeztetünk március 15-ére? És otthon ül. És csődben lehetünk. Mert amúgy 15-en szoktak kint lenni az ilyen megemlékezésen, ő otthon ül, és kettő, a másik probléma ezekkel a méltóság teljes ünnepléseket, figyelszem ezt, hogy mindig ezt mondják, méltóság teljes ünnepléseket, ugye október 23, március 15. Kérem szépen, október 23-án 56-ra emlékeznek, amihez képest a TV ostrom, az kutya füle volt. Mert ott bizony, ott főlettek húzva a lábósok, ott nem volt ilyen kesztyűs kezű társaság, mint Tomked, Budaházi vagy Torockai. Hát mi nagyon... Én nem semmi. Nem húztuk föl még az AVH-sat, egy lábhavasra. Én láttam, tiszta idegek voltak. Igen, de nem húztuk föl őket a lábhavasra, amit 56-ban, és közben méltóság teljesen akarnak. Hát az sem volt méltóság teljesen. Hát, a forradalom az nem olyan. Hát első igazi... Az véres... Bocsánat, első igazi ünnep az tavaly volt, nem? Az első igazi méltóság teljes megemlékezés. Az utcán. Az igen. Elolvasod David Irvingnek a Felkelés című könyvét, amit nagyon ajánlok mindenkinek egyébként, mert az egyetlen olyan könyv, amit láttam eddig, ami átfogó könyv 56-ról, és nem csak az egyik oldal szólaltatja meg, és nem elfogult egy irányban sem, és tényleg egy tökéletes szakmai munka, ugyanakkor egy csomó új dolgot megtudhat belőle az ember, mert ugye David Irving az elment az oroszokhoz, elment az amerikaiakhoz, a kongresszusi könyvtárban mindenhol, és ott is kutatok. A magyar kutatók nem tesznek, mert soha, pedig csak egy repülőjét lenne a dolog. De szóval abban írja le azt, hogy a október 23, ugye mindenki kimegy nagy lelkesen, dagadó kebel, hogy hú, fölvonulunk a Bem szobor, meg a Kossuth tér, meg voltják le a csillagot, másnap ez, meg az, és utána 25-én sor tűz, és utána ezek mind hazapucoltak, és kijöttek azok, akiket mindenki lenni, ez a bűnözők, akik egyébként én is írtam már annak idején egy cikket, hogyan látja egy fiatal 56-ot, ezt nagyon sokan félreérték ezt a cikkemet, én nem azt írtam, hogy itt mindenki bűnöző, hanem azt írtam le, hogy basszus, így látják, mert így láthatják a 20 évesekkel, azzal a generációval, aki már nem érte ezt meg, így láthatják a forradalmat, és hozzáteszem, hogy igaz is, mert valóban azok mentek ki az utcára, akik amúgy is kint voltak, akik tudják, hogy mi az, hogy bunyó, tudják, hogy mi az, hogy lövünk, tudják, hogy mi az, hogy keménynek kell lenni, nem az úri közönség. Hozzáteszem, ez nem az szokott forradalom. Nem. És le is írja Irving ilyen visszaemlékezések egy úri hölgy, miután szemtanúja volt, hogy a lövöldözésnek a Kossuth téren megdöbbent, hogy úristen, hát ez meg is lehet halni. Igen, bazd meg lehet, mert 20 teherautóval visznek el. És utána döbbenten nézte ezeket a félelmetes alakokat, akik előbújtak, akik elő életében nem akart kapcsolatot ápolni. Most azt látta, hogy ezek előbújtak a pincéből, meg a kommunikátorból, és őt védik. És ő érte fognak fegyvert, és halnak meg. Ezek a pesti srácok. De a pesti srácok nem egy ilyen jó tanuló gyerek volt, nem az ilyenek voltak, mint a Marsfeld Péter, aki ez egy fiatalkorú bűnöző volt. Vagy ugye a Palábú Jani, aki ugye az ágyuk kezelte a Korvin közben, az is egy bűnöző volt, köztörvényes bűnöző. És tovább egyek nem csak ott, Boszniában, Szarajevóban, kik harcoltak az utcán, a maffia. Az ment ki az utcára, mert annak volt fegyvere, azok harcoltak a szerbekkel, de... a törvényes bűnözők, a csempészek, stb. Tudod, azért ne akadjunk itt ennél mondatnál, mert az én nagyapám, vagy nagybátyám, amikor Ausztrálián, aki nem volt köztörvényes bűnöző, hanem egy igazi budafoki vagánygyerek volt, a haveréval lőtt az orosz tankokat, amikor onnan jöttek be Pest felé. Tehát abban igazad van, hogy sok ilyen ember ilyenkor, mert akik alapvetően nem félnek már az ilyen konfliktustól beszáll, de... Keményebbek, ennyi. Igen, de az egyszerű, becsületes emberek között is a kemény ember. Akkor rádió, most tévé előtt, és szörnyűködik, hogy úgy a tévé kapcsolatban, nem egy koszorúzni. Igen. Csak nem gondoljál, hogy mit koszorúz meg. Akkor nem, soha, én mindig ez áldozottat, hogy nem is gondolnak bele. Irtóság teljes megemlékez. Nem gondolnak bele, hogy 56 az ilyen volt. Hát nem is tudják szerintem. Az összes 56-os film is, hogy milyen szereplőket mutat be az 56-os filmnek, ugye a film az egy Lenin is megmondta, az egy legfontosabb művészeti ág. Mindig az 56-os filmek szereplői, azok ilyen kedves szeretni való figurák, műegyetemisták. Nem, igen, még ha nem is szerében, de mit tudom, hogy egyetemi diákkör, meg nem basszus, szedjenek el, vagy olyat, hogy tényleg basszus, úgyhogy egy utca gyerek, akit kirúgtak az iskolából, meg minden. Rosszadik kerületben, nem véletlenül, ott volt az egyik legkeményebb ellenállás. Ez az, amit én leírtam, hogy kik voltak az utcán. Proletárok, a kurváknak a gyerekei, akik így a puskával ott rohanjáltak, mert azok voltak. Meg voltak. És hát csúnyán hangzik, ezt tudom, hogy ez így megsérül. Jó, hogy ülnek, igaza volt, igazából ez nem csak ezek. De alapvetően ezekkel volt tele a Korvin közé és a környék, és ezek az emberek, tudjátok mi ez? Ez egy katarzis, egy nemzet katarzis, amikor az aljanép is kimegy. És az aljanép is hozzám tartozik, mert ez a nemzeti összefogás. Nem azt mondjuk, hogy nem, én polgár vagyok, én mit tudom, ilyen fideszkői, én nem közösködök azzal, mert az proli. Hát ma ez van. Ezt kapják a foci huligánok. De 56 talán pont ezt taníthatná ma, hogy a forradalom az a bűnt nagyon ügyesen le tudja mosni. Éppen ezért ez forradalom. Ezért mossuk le a gyalázatot, ez pontosan az. Jelenleg legyenek illúzió, hogy legyen hozzá. Ez hiányzik. Tegyük hozzá azért mindehhez, hogy ekközben, amit most mondtál, hogy ekközben meg ott voltak a ládákban a hadjárváknak, vagy mit tudom, egy kitett pénz, és nem jutak hozzá. Mert azt mondták, hogy eddig, mit tudom, eddig lehet, hogy most nem lopunk, mert most forradalom van, és ezt most tisztán jó. Meg is, hogy egy lehetőség a megtisztulásra erre. Tudod, itt 48-ban, ugye nagy tiszta huszárai, meg minden, azt nem felejtik mondani, hogy Rózsa Sándor, az olyan 3 vagy 400 lovat betyárral harcolt, akik szintén a legkeményebb bűnözők voltak. Hát megsértik a szerveket, hogy érdik. Betyárja, az lehet, egyébként amit mondasz érdekes, hogy lehet egy olyan jelenség egy ilyen helyzetben, például egy ilyen emberben. Egy ilyen alvilági alakban, akiben mondjuk megvan az, hogy ő egy magyar, ilyen vagány gyermek. De várjál, de most én hagyd mondjam végig ezt a mondatot. Ma is van ilyen. Már most nem Rúzsa Sándorról beszélek, hanem az 56-os srácokról. Lehet egy olyan jelenség, hogy itt a lehetőség, mert valahol mindenki ott motoszkál, hogy ő is szeretni rendes ember lenni, olyan ember lenni, és azt mondja, hogy most megtehetem azt, és lehet, hogy ennyire is motoszkálhatod, mert sokkal ott hőssé váltak. Vagy hős leszek, vagy valami, de nem leszek többé ez a számkivetetje. Mert értem, hogy 8 évesen már ottam a boltban, mert ebbe csöppentem, mert basszus, hogy már vagyok 23, mondom, az meg a puskát. De én ismerem az apám bátyának, a nagybátyának az egész gyerekkori bandáját, azok mind egyszerűen, ilyen vagány gyerekek Budafokon, tehát semmi olyanok, amilyenek minden lakótelepen, mindenhol van, miközben lakótelep volt, de minden területen meg van, angyalföldi eset, hogy ilyen srácot mondták, tehát nem volt köztük egy se, de lehet ért ilyen jelenség is. A trapolyunk pedig az utolsó két hírem. De ez fontos téma volt, nagyon érdekes volt. Ez érdekes, igen, ezt így erről nem beszéltem. De most szerintem azért a bírókra egy mondatot, tényleg már vissza. Ja, tényleg a bírók, tényleg. Hát most tényleg, mert arra az engem is megnyit most így a bírók témakörben, hogy az elsőfokú bírósági döntések, ugye Gorm tömkelegével másfokon meg lesznek változtatva. Nem csak a műgyén, de sok. Voltak változtatva. Sokszor. Na de miért van az, hogy elsőfokú bíró, de az a bírót miért nem lehet megkérdezni, fiát, hogyan tudsz egy jó döntést hozni? De felem azért, hogy az elsőfokú, de ez tendencia. Igen, Gyuri, elmondok neked, ha figyeld a bombagyárat, egy pár héttel... Mert szöges ellentéte a másfokú ítélet, akkor az elsőfokú bíró mit csinál? Tehát nem ért a jó hozzá. Sziasztunk egy hírem volt, hogy a Mortimer ügybe eljáró Vaskuti András bíró, aki egyébként egy olvasom szerint buzi, és mellette jut a fasia, mindegy. Szóval Vaskuti András tartott egy ilyen fórumot az egyik egyetemen, ahol lehetett kérdezni őt a Mortimer ügyről, ott volt az ügyész is, meg ott volt a, azt hiszem, a jegyző. És bement a Robin, aki ugye szintén gyanúsított volt ebben az ügyben, most is ugye gyanúsítják, bement, és így nefiszegezte a kérdést, hogy tessék már megmondani. Miért fenyegette meg mind a 8 tanút a hamis tanúzás következményeivel arra az esetre, hogyha ragaszkodnak hozzá, hogy Józsikat, hogy azt mondják, hogy Józsika kezébe késol. És felesleg, hova tűnt az a videófelvétel az első rekonstrukcióról, amikor Józsika elszólja magát, hogy itt álltam, és a kezembe volt a kés. És erre elkezd így hebegni, ha mondjuk, hát nem hiszem, hogy neki nem magyaráznom, meg hogy nekem kötelességem a hamis tanúzásra fölhívni a figyelmet, tehát ilyen hangsúlyat. Egyébként elmondhatjuk, hogy ott volt egyébként a kés, tehát volt nála tényleg. Igen. Robinnak ma volt tárgyalása, és... Tegnap volt tárgyalása Robinnak, bűntárs, most azzal vádolják, hogy bűntárs volt, mert ő is ott volt, meg a segítségnyújtás elmulasztásával vádolják, de érdekes módon ők igen, de a többi utas nem. Tehát ugyanúgy akkor mindenkit lehetne, aki a buszon volt, hogy 8 hát, hoppá, bocsánat, most vertek meg 90 buszik a buszon, egy fiatal párt. Igen. És akkor ott senki nem tudom, olvashatjuk el. Akart a foglalkozni. Ilyen erővel. Elfelejtettem. Lényeg az, hogy kiszűzve egy vérdíjezete a buziknak. Hát ezt nagyon most lesz, hogy ezek buzik? Tehát? Buzik. Tehát konkrétan felszálltak, buzik, 90-en smároltak, kiabáltak, rikácsoltak a majmok. Valaki rájuk, nem kéne. És nem azt, hogy nem. Nem is rájuk szólt, a Balázs nőjének szól. Nem akarták szúrni a szemét annak a szerencsétlen gyereknek. Mindenki ott ül beszarva, mondjuk ez is jellemző a magyar. Jó, nem szabad csinálni. Hát azért én is meglepődnék, mert 9 cigány, azt mondom rendben, hogy 9 buzi. De figyelj, de nekik kell menni. Hát ezt próbálják meg. Figyelj, következő, most itt bejelentem, de ezt a bombagyáron is bejelent. Ha egy hónapon belül nem kerül elő ez a 9 buzi a budapesti meleg közösségből, abban az esetben 18 buzi nyomorékra fogunk verni. Teljesen mindegy, hogy ki. Érthető voltunk? Na, köszönjük szépen. Jaj, már megint mi leszünk a gonosz, gonosz mi leszünk, a gonoszok nem érdekel. 18 buzi, tolószék. Valakinek el kell fogadnia, el kell valakinek fogadnia ezt a szerepet is, azt mondom, mi vagyunk most a rosszak. Én ismerek rendes buzit. Nagyon verjük. Nem, őt nem verjük agyon, de... Egy megvan! De azt hiszem, hogy emellett neki is meg kell értenie, vagy meg kell értenie a többieknek, hogyha hogy egy ilyen összetartó társaság, aki föl tud vonulgatni, bár ugye nagy részük az nem támogatja az Andrássy úti parádét, felelősséggel tartoznak egymásért, hogyha ez egy ilyen összetartó társadalom. Legalább szeretném látni, hogy a meleg fórumokon, mert még életemben nem jártam még ilyen helyen, lesznek valami visszhangja, és akkor kirekeztem maguk ne, közül. Állj! Azt a szót, hogy meleg, azt én nem veszek részt a társadalomból, ezeket melegnek hívják. Ez a tudni a meleg? Meleg az egy pozitív úr. Nem, ötted a meleg, és az meleg. Nem, tehát tiltakozom. Ilyen délvidék nem bajdaság. Igen. Tehát ezt vagy homokostát mondod, azt még akkor egyezünk ki ebbe. Cigány, romantát. És a mocska zsidók, na, menjünk tovább, hát nem igaz már. Van még hírünk? Várj, de tudod miért történt? Mert csókolóztak a buszon, és a gyerek szólt a barátnőnek, hogy ezek a rondorító álltak, hogy itt csókolóztak. De így jöttek előbb, hogy nem azért szólt. Ezek na, barátnőnek szólt. Ezek randalíroztak konkrétan. Mellesleg buzik is, és nyalták, falták egymást. Sere mondta, hogy az a jó, de volt a drogó. De ők azt mondják, hogy liberalizmusban, ha szabad a két ellentétes nem mindent. Csak azért nem szabad nekünk, de ez az, hogy nem jól. Ez a liberalizmusban. Tehát kell valamilyen erkölcsi rend legyen. Valaminek kell lenni, ami jó, meg valaminek, ami rossz. Ez rossz, hogy két férfi csókozik. Tehát én ezt sem mondom, hogy neki milyen alapon mondja hozzá. Ez olyan alapon, hogy én vagyok az erősebb, remélem. Autóbuszon, húzanul, ilyen félig meddig levetkőztetni, meg smárolni, nem tudom, csókolni, nyalni, falni, a barátnőmet nem szoktam meg. Nem igen, de azért azért előfordul ember meg az ember valaki. Nem, de tényleg nem, tényleg. Előttől a barátnőm. Most nem jutta. Előttől a barátnőm utolsóan feleség. Azon ritka. Azon ritka a helyzetek egyike, amikor nem én vagyok a legszélsőségesebb, ez nagyon ritka, de én a... Nem tudom, mi történt. De nem, tényleg, tehát az, hogy nekem alapvetően, szóval most nem menjünk abba, hogy ezek buzik voltak, vagy nem voltak buzik, zárójel, hanem itt arról van szó, hogy való igaz, amit Klasszi mondott, hogy ezt semmiképpen nem csináljuk a buszon. Tehát semmi, ezt nem ment föl, az se, én ezt utálom a legjobb, hogy valaki egy vadállat, vagy hülye, és akkor arra hivatkozik, hogy részeg volt, vagy arra hivatkozik, hogy, hogy rossz volt otthon, vagy rákos, vagy... Akkor úgy zárjuk le. Ez előfordul, de tényleg van a társadalmi szabályok, ezeket ők nem tartották be. Azt, hogy mellette buzi, ez csak nekünk marha jó poén. De az ilyeneket, azokat tényleg ki kell... Ha kultúrát nem csinálják, akkor sem. Magyarországon még 1980-ban is nem. Ilyen antiszociális jelenségeket, aki felszáll a buszra verekedni, kiherélték a picsába. Tudod miért? Mert áll, de egy kurvára megalázó, átkezdve nem szaporodni. Tehát a buszja az amúgy sem nagyon. De most már akar, most már akar. Ilyen kaloda, meg pellengér állítás. Remekül működött. Kitűnő dolgok voltak. Kitűnő dolgok, pontosan erre találták ki. Tehát az azt vegyük észre, azért mondom, hogy a tradicionalista vagyok, mert nem értik, mert tegnap is mondtam a szervűségről, hogy nem náci vagyok, akkor mi vagyok? Mondom, a tradicionalista, és nem értik, és akkor elmagyaráztam. Tehát egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy Székelyföldön az egyik Székelyfaluban éppen a templom előtt álltunk, és ugye úgy csinálták meg, hogy egy erőt templom szerű, és a többi kapun kell bemenni, de a kapu az annyira kicsi, alacsony volt, hogy most jönne egy ilyen MPA, vagy mi ez, tudományos akadémia, vagy micsoda, jönne egy ilyen történész, az rögtön elkezdeni a magyarázni, aki szokta mondani, hogy jó lábuk volt a honduló magyaroknak, és a lóról sosem szálltak le, az együtt születtek, és járni nem tudtam lomberekedni. Igen, a magyarok meg alacsonyak voltak most mongolok, és azból biztos megmagyarázta volna, hogy az is ilyen alacsony a kapu, de nekem, én nem is hittem volna, mert nekem elmagyaráztam volna, hogy azért ilyen alacsony, mert régen ilyen alacsonyak voltak a székely magyarok. Aztán valójában kérdezik, hogy nem, tehát régen is ekkorák voltak a székely magyarok, csak direkt volt alacsony, mert ugye meg kellett hajolni, mert ha templomba mész, akkor hajolj meg. És ez honnan van? Isten előtt. A jurtában ugyanez volt a szabály már régen. Egy kő, egy nagy kő. Én gondolkoztam, hogy na ez mi lehetett. És akkor elmondta nekem ott a helyi lelkészet. Nem, hanem az volt a szégyenkő, hogy a faluban, hát a közösségben, ugye eleve Budapest metropolisban vagyunk, én ezért is menekülök mindig vidékre, bár jó volt 8 évet élni a 8. kerületben, de most még jobb szülővárosomban, még jobb lenne egy tanyán, de azért az a metropolis és a modern kornak a vívmány, amikor már ilyen nagy, tehát 15 milliós, vagy Mexikó város, vagy 2 milliós, mert egy kicsi közösségben ott meg lehet bélyegezni valakit, itt el lehet ünni. Mondjuk jó, nekünk már nem olyan könnyű, ünnak sem, de azért el lehet ünni. Meg lehet oldani az kétmilliós világvárosban, de egy ilyen kis közösségben nem lehetett, és hogyha valaki valamilyen szégyenletes dolgot elkövetett, ami a közösség meglepését kiváltott, akkor ott a szégyen kövön állt, amíg mentek be az emberek, ugye mindenki ment be az Isten tisztelt, amikor mentek be, akkor mindenki látta, hogy ott áll, és mindenki megvető pillantás, akkor gondolom, végignézte. Tehát volt ilyen, most ma ilyen nincs. Van, még ilyenak hívják. Csak tudod, az a baj, hogy ez nem áll na jó. Nem jó, mi vagyunk most pellengér. A másik, hogy a pellengér, hogyha valaki beraktak a pellengér, aztán kérdez, hogy ártatlan, akkor azért utána azért bocsánatot kértek tőle, gondolom. A média ezt nem teszi. Tehát a média, most ki fog derülni, ugye kiderült az, hogy én a TV ostromnál semmilyen szerepet nem játszottam a rendőrök támadásában, tényleg nem fotóriporterként dolgoztam. Ezt nem tudják, hogy hülye rendőrök se fölfogni, hogy bazd meg, én ilyen arccal, ilyen ismert arccal nem fogok odaállni őket dobálni. Ne legyenek már hülyék. Mindegy. Kiderült, ki fog derülni ebből a bombagyáról is hamarosan, mert én tudom, hogy milyen bizonyítékok vannak, még egyedül rendáztak nagy közönség elé, meg nincs meg teljesen, hogy ez is egy kamu ügy, de kezdetől fogva nyilvánvaló volt annak, akinek egy csöpp esze van. Ezt nem fogja közölni a tévé. Tehát azt mondja, hogy minuszos hír lesz, hogy ja, tökre fölmentették, iradó vége, köszönjük, ha egyáltalán. De azt persze óriási csinadrattával, amikor hát lehet, hogy közlük, hogy felmentettek, és elmondják, hogy ezt is megúszta. Ezt is megúszta a szemét. Meg ugye most is, hogy a 22-én felvonulás miatt, hogy 70 ezer forintot ültettek. Az a gyülekezés joga való visszaélés, de már kívül tudom, hogy osztályt, mert már nem először jogázolnak. Már valamennyi. Már Pozsonyban is, ugye? Egyszer meg gondolom, és én kórhatás állom lassan. Tehát az, hogy ugye most ezzel megvált, és hogy mindenhol így jelent meg, hogy a törvény szigora ilyen gúnyosan 70 ezer, hogy megúszta meg 70 ezernek közben, arra nem beszélnek, hogy ez most csak hab a tortán, tehát nem is ezért vettek őrizetbe, hanem rendzavaráson, de most lett hatósági személy elleni erőszakban való bűnsegédet, szintet bűnsegédet, izgatás, stb. Ugye most nagyon akkor vagyok megvádolva, de ezt úgy állították. De akkor várjál, akkor legjobb, a leghosszabb nekem van, mert amit most 22-e után... Nem mondja, hogy rövid a műsoridő. De ezt muszáj elmondjam. Alkotmányosan erőszakos megbüntés irányú cselekvésre való felbújtás, vagy valami ez egy előkészítés. Mennyi időbe tettünk meg először? Nem tudom, már sokszor elmondtam, mert sokszor összetévezgettem. Jó, azt hiszem, hogy elértük a nagyjából két órát, visszatuk befejezni a műsort, úgyhogy nem tudjuk meghallgatni a tartalék híreinket, annyira nem is értek. Annyit még elmondhatunk, hogy 13-án volt 19 éves az SZDSZ. Az igen, és kaptak egy olyan levelet az egyik alapítótól, hogy menjenek a kurva anyuba, maximálisan egyetértek, idézem, azt mondja, hogy ha Solt Otília élne köpne ránk, ha Szabó Miki élne köpne ránk, Szalai Pali már korábban elhúzott tőlünk, és mi lett a barátunkból, Demszki Gáborból, és hogy kerülhetett Mécsi Imre egy másik pár soraiba, a mai SZDSZ egy zsaroló kis csoport lett, Mihály Gáborok, Horváth Ágnesek, Jó Nemesék, Kókák és társaik játékterek. És hozzád Gyula írta alá egyet. Ez a vicces. Ez az igazi multikulti, ez a Joe nevesen elvezem, hogy még ezt töglöttek, ebben minden benne van egy névben. Hogy? Joe. Megtalálták a megoldást, benne van a multikulti mindenki. Nekem mindig elmondom, van egy ismerősöm, akinek... Ez a Gusztos, hát abban még minden benne van. Az a zsigó. Akinek bronz Hitler fej van. Király! Csak elhangzott. Mondat előről. Ismét nekem van egy ismerősöm, akinek bronz Hitler fejben az asztalán, de annak idején ő is az SZDSZ-ről szavazott. Hát nem hiszem, hogy azzal szavazott. Gyere adott, menjünk dolgok, de azért ez is sokat elmond arról, hogy milyen változásra mentek keresztül. Nagyon sok embert is lehet. És az aztán is fogja Hitlert, a rohadt zsidók is. Abban a fegyben hittek, de nem, ezt nem én mondom. De nem én mondtam. Elhatárolódunk, igen. Amikor az őszi események után kiengedtek életem első előzetesébe 10-akárány nap után, engem meghívtak egy ilyen nem arra a szokásos ilyen rendszerváltó fórumra, amikor Y-t meg ilyenek, hanem egy komolyabbra, ahol tényleg komoly emberek, magukat komolynak mondó emberek voltak. Kb. 50 ember volt, ebből 49 szociológus, az 50-dik én voltam, és mindegyik azzal kezdte a bemutatkozását, hogy jó napot, XY vagyok, annak idején SZDSZ tag, 80-as években, és szociológus, és ez meg ez, és ezért léptem, mindegyik ugyanazt elmondta. Szóval felálltam, hogy én akkor nem mondok semmit, mert én nem, de úgy is ismertek. Hihetetlen, tele van a politikai életnek ez a harmad, negyed vonal egy kiábrándult volt SZDSZ-esekkel. És nem veszi észre magát a szabesz, hogy mi van. Ott van például azt hiszem, hogy a Vas Istvánnak hívják a Gödöl környékén jött a helyi ellenállásnak a vezetője, és a múltkor olvasztam éppen az interneten egy is SZDSZ-es hét, a parlamenti képviselő voltál még a nem tudom, az ellenállás hetéről igen jó gondolkozás, jó józan állásfoglalást tett közben. Na jó, kedves nézőink és hallgatóink, most nem lesz hír, amire reagálni kell, mert nincs már időnk rá, meg amúgy sem reagáltatok olyan nagyon, mint egy rajzpályázat ugye 2 darab rajz, hogy szégyeljétek magatokat, de csak ültök, azt nézitek a számítógépet. Hihetetlen. Na mindegy, köszönjük el tőlük. Jó adás volt, ezt én élveztem. Teljesen jó volt. Na, szervusztok gyerekek, a jövő héten ismét jelentkezünk. Köszönjük, hogy eljöttetek. Mi is köszönöm. Jó volt. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!